الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ 1435 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کو گزار کر آج عید کے پہلے دن مدنی چینل پر ہم حاضر ہیں. آج غمزدوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ اور دکھیاروں کے ساتھ ہم مدنی چینل کے ذریعے عید منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بھی رہے گا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی ایک فضیلت سنتے ہیں. ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقن امیر المؤمنین سیدنا مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے. اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا، آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو. کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی. یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا معمول رکھیں. ماہ رمضان رحمتیں، برکتیں اور بشارتیں، خوشخبریاں یہ دے کر گیا، رخصت ہوا، اور ان ایام میں، ماہ رمضان کے دنوں میں جو ہم نے نیکیاں کی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، تو ان نیکیوں پر استقامت اختیار کرتے ہوئے درود و سلام کم از کم روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کے عادی ہو جائیے، چاہے اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا پڑھنا یہ ایسا فعل ہے، ایسا عمل ہے کہ جو مقبول ہی مقبول ہے. اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے نہ کوئی ہمیں وقت کا پابند کیا گیا، نہ کسی ہیئت کا پابند کیا گیا کہ آپ نے 4 زانو بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے تو 2 زانو بیٹھ کر پڑھنا ہے، نہ کسی مکان کے ساتھ ہمیں خاص کیا گیا کہ صرف آپ نے مسجد میں جا کر درود و سلام پڑھنا ہے، گھر میں آپ نہیں پڑھ سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ کھڑے بیٹھے لیٹے محفل میں، خلوت میں یعنی تنہائی میں، جلوت میں یعنی لوگوں کے ساتھ، بازار میں، گھر میں، مسجد میں، دکان میں درود و سلام پڑھنے کے عادی ہو جائیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول ضرور رکھیے، انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مبارک. درود پاک کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ لیٹے لیٹے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن لیٹے درود پاک پڑھیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں. البتہ اس میں احتیاط یہ کریں کہ اپنے پاؤں سمیٹ لیں. ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ جب یہ بات کی جائے کہ ہر جائز جگہ ہر جائز وقت، اب مثال کے طور پر ہم نماز میں کھڑے ہیں، الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سید. اس وقت نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے, یہ مطلب ایک وہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. اسی طرح جو ہے وہ جو نجاست والی جگہیں ہوتی ہیں جیسے استنجا خانے, وہاں پر بھی درود پاک یا کوئی بھی ذکر و اذکار جو ہے وہ نہیں کریں گے. اسی طرح جو ہے وہ جو نجاست والی جگہیں ہوتی ہیں تو ان جگہوں کے علاوہ جو ہے وہ درود پاک ہم پڑھیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے میں بھی, جس کا خواب میں پہنچ کے جو ہے وہ لے درود پاک پڑھے. مرحبا صد مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارا موضوع غم زدوں کے ساتھ عید کیوں. وہ صبح سے آپ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ الحمدللہ رب العالمین, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا عید کے دن بھی ایک کہتے ہیں کہ وہ دل مرجھایا ہوا ہوتا ہے یا ان کو بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ مدنی چینل جو ہے دعوت اسلامی بالخصوص ان لوگوں کی عید لے کر آج آپ کے سامنے آئی ہے کہ ہم عید ہی ان لوگوں کے ساتھ جا کے کریں, اور اس عید میں جو مزہ آئے گا نا اس کا لطف بھی دوبالا ہوگا کہ ہم دکھیاروں کی دکھوں کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم کم تو کر سکتے ہیں, ان کے جو ہے وہ مرجھائے ہوئے چہرے کو کھلتا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں. ابھی حنیف بھائی وہ امیر علیہ سنت دامت برکات میں لا لیا رمضان مبارک کی وہ پر کیف پر بہار ساعتوں میں روزانہ وہ ایک مریض کی عیادت کا سلسلہ ہوتا تھا نا. بالکل. تو ایک دن جو ہے وہ اپنے عابد باپو جو جہاں پر پہنچے عیادت کے لیے تو ایک بزرگ تھے اور ان کی جو ہے وہ فالج کا وہ سلسلہ ہوا تھا تو وہ بےچارے بول نہیں پا رہے تھے. تو اب امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اتنے پیارے انداز میں نا ان کو سمجھایا, اور جو سمجھایا نا وہ ہر دکھی شخص کے لیے جو ہے نا اس کے اندر مدنی پھول ہیں کہ اگر اپنے دکھ کو سوچتے رہیں گے نا دکھ بڑھتا رہے گا. میرا جو نا وہ قرضہ ہے قرضہ ہے قرضہ ہے قرضہ ہے قرضہ ہے, سوچنے سے قرضے نے ادا نہیں ہونا, الٹا جو ہے وہ ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض بھی بن سکتے ہیں. اسی طرح جب یہ ٹینشن سوار ہوتی ہے نا تو اس وقت پھر بچہ بھی پاس آتا ہے نا, یعنی ایک وقت ہوتا ہے سوار ہوتی ہے پھر وہ اتر جاتی ہے. تو اب جب سوار ہوتی ہے تو اس کو مزید سوار کرنے کے بجائے اگر اس سے ذہن اپنا ہٹائیں گے نا تو انشاءاللہ سوجل ان کو کافی سکون ملے گا. ذہن کو جو ہے نا وہ جیسے مدنی چینل آن کر کے آپ جو ہے وہ مدنی چینل پہ جو سلسلہ آ رہا ہے اس میں گم ہو جائیں, مدنی مذاکرہ آ رہا ہے مدنی مکالمہ آ رہا ہے نگرانی شورا کا کوئی بیان آ رہا ہے باپا کا بیان آ رہا ہے, تو اگر اس میں اپنا ذہن لگا دیں گے تو وہ جو دکھ کی کیفیت ہوگی اس میں آپ کو کمی واقع ہوگی. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس طرح ان کو سمجھا بجھا کر پھر فرمایا کہ تھوڑا مسکرائیں. اب وہ چہرہ جو ہے نا وہ عادت فالج پہ تو ان کو مشکل ہو رہی ہوگی یا وہ کھل کے مسکرا نہیں پا رہے تھے نا تکلیف کی وجہ سے لیکن وہ مسکرائے. اب وہ مزہ آ گیا نا دیکھ کے کہ ایک دکھیارے کو وہ بھی ایک وہ ہو گیا نا, یعنی یہ جو ہمارے چہرے کی جو کیفیات ہوتی ہیں نا ان کا اثر جو ہے نا ہم پر ہوتا ہے نا, جب غصہ آتا ہے تو لال ہو جاتے ہیں اور جب مسکراتے ہیں تو ویسے ہی کہتے ہیں یار پھول کی طرح کھلے ہوئے. تو یہ ایک فطرتی چیز ہوتی ہے کہ ہم جس طرح رہتے ہیں نا, اب میرے لیے سنت عامر برکاتہم العالیہ کو دیکھیں کہ آپ نے آج موقع پہ فرمایا بھی اس طرح کہ یار میری زندگی میں نا غموں کا غلبہ رہا ہے نا, اور انسان تقریباً اگر وہ ہم دیکھیں نا تو بھاری تعداد یہ کہ یار پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں. سیدنا آدم علیہ نبی شینا علیہ صلاۃ والسلام کا جو پتلا بنایا گیا تھا نا تو اس کے حوالے سے پڑھا تھا کہ جب اسرائیل علیہ صلاۃ والسلام وہ مٹی لے کر آئے تو اس پر 40 دن بارش ہوئی تھی, اس پر مٹی پر نا پتلا پھر بنا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن فرما کے بھی سب کچھ بنا سکتا تھا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ جو ہے وہ تکمیل تک پہنچایا. تو اب جو ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وہ 40 دن جو بارش ہوئی تو وہاں لکھا ہے کہ 39 دن 39 days جو ہے وہ غم کی بارش ہوئی تھی اور ایک دن جو ہے وہ خوشی کی بارش ہوئی تھی. تو یہ خوشیاں اور غم یہ تو ساتھ کا حصہ ہے. وہ نگرانی شروع کا ایک بیان ہے نا کہ یہ وقت گزر جائے گا, وقت گزر جائے گا, وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا؟ غم تو جی آپ سنا دیجئے گا. میں کہہ رہا ہوں غم اس کا مطلب یہ کہ یعنی میں یہ کہوں کہ مجھے زیادہ غم ہے اور آپ یہ کہیں کہ مجھے زیادہ غم ہے, ایسا نہیں ہے. غم یعنی ہوتے ہیں من جملہ ہم دیکھیں تو اکثریت کو غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں, اور جو غم زدہ ہیں غمگین ہیں ان کے ساتھ غم گساری کریں, ان کے ساتھ ہمدردی کریں, آپ کو حقیقی خوشی حاصل ہو جائے گی. اب وقت گزر جائے گا. ہاں وہ آپ سنا دینا فرما دی. تو ایک بادشاہ نے جو ہے وہ اپنے وزیر سے کہا, جب وزیر جو ہے یہ اب تو وہ حساب کتاب نہیں ہے کہ وہ بادشاہ اور اس کے ساتھ اس کے جو معاون ہوتے تھے نا مخصوص قسم کے وہ وزیر کہلاتے تھے. اس وقت غالباً ایسا سنا نہیں کہ اس طرح کے وزیر وغیرہ ہوں, اب تو وہ الگ ہی حساب کتاب ہے. اب وہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنے جو اہم وزیر تھا اس کو کہا کہ مجھے کوئی ایسی عبارت لکھ کر دو جسے میں خوشی میں دیکھوں تو غم زدہ ہو جاؤں, غم میں دیکھوں تو خوشی مل جائے. تو وزیر بہت دانا عقل مند اور سمجھدار آدمی کو جو ہے یہ وزیر بنایا کرتے تھے. بادشاہ وہ وزیر نے پھر اس کو عبارت لکھ کر دی اور بادشاہ نے کہا کہ ہاں واقعی تم نے ایسی عبارت لکھ کے دی کہ جی اگر میں خوشی میں دیکھوں تو غم زدہ ہو جاؤں, غم میں دیکھوں تو خوشی ہو جائے, یہ وقت گزر جائے گا. اب وہ یعنی بیماری مستقل کون سی چلتی ہے؟ اچھا غم کی کیفیت ہوتی ہے, اسی غم کی کیفیت کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہی شخص جو رو رہا تھا ہنستا ہوا نظر آتا ہے, جو دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا وہی کہہ کے مار مار کے ہنس رہا ہوتا ہے. اگرچہ کہہ کا سنت نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ غم گزر جائے گا, غم ایک مطلب مستقل لگا نہیں رہتا. غم زدہ شخص بھی مسکرا رہا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے, اسی طرح جو مسکرا رہا تھا وہ ہنس بھی رہا ہوتا ہے, مستقل نہیں ہے, یہ مستقل کوئی کیفیت رہتی نہیں ہے. اور واقعی یہ بات یہ مدنی پھول جو اس وزیر نے بادشاہ کو لکھ کر دیا یہ ہم سب کے لیے, اگر ہم اس کو اپنی گرہ سے باندھ لیں غم کے دنوں میں بھی خوشی کے دنوں میں بھی تو یہ وقت بھی گزر جائے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا. اور اگر غم کی کیفیت ہے تو یہ مستقل نہیں رہے گا. غم کی کیفیت ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ رات آتی ہے لیکن مستقل رات رہتی ہے ایسا نہیں ہوتا, کچھ دن بھی مستقل نہیں ہے, دن بھی آتا ہے, دن مستقل ہے نہ رات مستقل ہے, دن بھی آتا ہے اور دن مستقل نہیں رہے گا اگر خوشیوں کے لمحات ہیں. تو اب یہ ہم سمجھ لیں کہ بس اب تو مطلب جو ہے نا سارے رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں اور مالی طور پر بھی ترقی مل رہی ہے اور میں اس کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں تو ترقی مل رہی ہے, میں مٹی میں ہاتھ ڈال رہا ہوں تو وہ سونا ہو رہا ہے. تو اب یہ جو خوشی کے لمحات ہیں یہ بھی گزر جائیں گے. تو اس میں غم کی کیفیت ہو یا خوشی کے لمحات ہو اللہ عز و جل کی فرما برداری نہیں چھوڑنی ہے, کہ روایت میں اس طرح کے مضامین بھی موجود ہیں کہ جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ غم کے دنوں میں اس کی دعائیں قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ خوشی کے لمحات میں بھی دعاؤں کی کثرت کرے. تو یہ وقت بھی گزر جائے گا. اور غم زدہ کی غم گساری کرنا, اس کے ساتھ ہمدردی کرنا, یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت سے کوئی سیکھے کہ باپا کا تو شروع سے یہ طریقہ رہا ہے. آپ فرماتے مدنی مذاکرے الحمدللہ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے گئے, اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی ایک بڑی تعداد نے ماہ رمضان میں مدنی چینل پر ان مدنی مذاکروں کو دیکھا, اس سے پہلے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو دیکھتے سنتے رہے. امیر اہل سنت کی سیرت کے حوالے سے ہم نے پڑھا سنا کہ آپ کی یہ طبیعت رہی ہے, آپ کا یہ طریقہ رہا, ایک تو غم کی کیفیت غم کا غلبہ ہے, پھر یہ کہ ایک تربیت بھی اسی طرح کی کریں. جیسے کل بھی پوچھا گیا کہ باپا اگر کسی کو رمضان کا غم ملا ہے تو اب وہ اس میں مستقل مزاجی اختیار کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ فرمائے خاموش رہے, بولے کم, کھلکھلا کر بولنا, گیدرنگ کے ساتھ تھوڑی ہنسی مذاق کرنا, ان چیزوں سے بچ جائے, بولے کم, تنہائی اختیار کرے اور تو یوں غم تازہ رہے گا. خوف خدا جو ہے نا, خوف خدا بعض اوقات کیفیت تاری ہوتی ہے نا. حضرت مسلمان جتنے بھی ہیں میں مسلمان ہی سے بات کروں کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے، برائی سے بچنے کا یعنی ایک تو خواہش تو ہوتی ہے، اگرچہ نفس امارہ وہ کرنے نہیں دیتا، لیکن بعض اوقات کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کو اگر مستقل رکھنا ہو تو انشاءاللہ سبجل اگر آپ یہ جو خاموشی والا مدنی پھول ہے یہ مدینہ مجھے اچھا کل انشاءاللہ سبجل میرے ذہن میں تھا کہ بہت ایک عمدہ سلسلہ ہے، کل اس وقت آن ایئر ہوگا نا، گھر سے سوچ کر بھی آیا تھا کہ اس کی انشاءاللہ میں دعوت بھی دوں گا کہ آگ ہی آگ، نگران شورا کے سلسلے کا ٹاپک جو پہلے بھی آن ایئر ہو چکا ہے، اور اس میں شاید یہ بھی دکھیاری امت کے درد و دکھ کو دور کرنے والا ایک سلسلہ ہے نا، کہ آگ کے حوالے سے وہ سلنڈر پھٹ گیا، یہ چیز جو ہے نا اس کو آگ لگ گئی، اس کو آگ لگ گئی، فیکٹری میں آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی، کچن میں یہ ہو گیا، پائپ میں آگ لگ گئی، یہ آگ لگ گئی، وہ آگ لگ گئی، اب یہ اتنے سارے جو نقصانات ہوتے ہیں تو ان کا ایک مطلب اندازہ لگا کر نا، وہ اندازہ لگا کر جو ہے وہ اس مکالمے میں بتایا گیا، اور اس کے بعد اس سے بچنے کے جو مدنی پھول ہنی ہوئے اس میں دیے گئے نا جی، کہ اگر وہ مطلب عامل بن جائے نا ہم لوگ، یعنی یہاں تک وہ اب ہاسپٹلز یعنی ہر جگہ تقریباً نا وہ ایک لگے ہوتے ہیں وہ سلینڈر سے نا، اس کا استعمال کا طریقہ کسی کو نہیں پتا، اچھا وہ استعمال کا طریقہ بتاتے بھی ہیں نا، اگر جیسے کسی نے آ کر بتایا کہ بھائی استعمال اس کو اس طرح کرنا ہے تو ایک ہفتے کے بعد، پندرہ دن کے بعد، پچیس دن کے بعد وہ اسٹاف جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے اسٹاف، تو جس کو بتایا وہ چھوڑ کے چلا جو ہے نا یہ ہے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی یہ مطلب جہاں جہاں ممکن ہے وہاں وہاں کوشش کر کے اس طرح کے مدنی پھول بھی لاتی ہے، اس کا شاید پرومو تیار ہوگا نا، اگر ہو سکے تو وہ ابھی چلا دینا، پرومو ہے اس کا تیار تو آپ چلا لیجیے، تیار تو ہوگا، تھوڑا مزید اس کو دیکھ لیں، ایم سی آر میں رکھا ہوا ہے تو وہ چلے گا ان شاء اللہ، آپ کو مزید جو ہے نا اس کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے نا، تو مدینہ مدینہ بہت بہت بہت پیارے مدنی پھول ہیں، اس سے متعلقین جو ہیں جو آگ سے وہ جو فائر بریگیڈ والے کہلاتے ہیں ان کے اس میں تاثرات، ڈاکٹرز کے تاثرات، ایک اتنا پیارا مدنی پھول ملا کہ ابھی اچھا وہ مدنی پھول جو ہے یہ ہنی بھائی بھی میں گیا بھی تھا تو مجھے وہی سمجھ میں آنے گیا، اگر انہوں نے وہ مکالمہ سنا ہوتا نا ان کی بچی کافی بچ جاتی نا، اس کی بچے کا نا یہاں پر استری سے اس کا یہ کپڑا جل گیا نا اس طرح کا، اب وہ چلا رہے ہیں آگ لگ گئی آگ لگ گئی آگ لگ گئی آگ لگ گئی نا، اب وہ جل رہا ہے، اس بیچاری کا سینہ جل رہا ہے، اور ماں باپ جو ہے نا وہ بالکل پاگل ہو گئے نا، اور ڈیڑھ سوا ایک سال کی بچی نا، کہ وہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی کریں گیا، تو پھر وہ ایک سمجھدار تھے، انہوں نے جاتے ہی انہوں نے یہ کپڑا ہٹایا نا، اگرچہ کھال بھی ہٹ گئی لیکن کپڑا ہٹا نا آگ ختم ہو گئی، اب اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ کپڑے کو جیسے نا آگ پکڑتی ہے اور کپڑے سے جسم کو پکڑے گی صحیح، اور پھر اس کے اندر کچھ کپڑوں کا بتا کہ اس طرح کا کپڑا ہوگا اس طرح کا کپڑا ہوگا تو اس سے جو ہے نا وہ جسم جلنے کے جو ہے نا وہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو وہ اس طرح کے اتنے پیارے پیارے اس میں مدنی پھولیں گے، میں نے کہا اگر انہوں نے یہ سنا ہوتا نا یہ بچ گئے ہوتے، مدنی چینل کے ناظرین کل انشاءاللہ صبح جلد 2 بجے یہ آگے وہ دیکھ رہے ہیں اس کو سر دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ صبح جلد آپ کو مدینہ مدینہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو اس کی جو ہے نا وہ مناسب موقع پہ ترکیب بنا کر مشاورت سے کوئی اس کی سی ڈی وغیرہ کی بھی ترکیب بنے گی تو یہ گھر گھر پہنچنے والا، نیٹ پہ تو ہمارے رکھا ہوگا، ہماری ویب سائٹ پہ بھی انشاءاللہ سب اللہ نے چاہا تو آپ کو مل جائے گا، آگ ہی آگ نگران شورا کا یہ مدنی مکالمہ ہے، اور بھی کافی سارے مدنی مکالمے ہوتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں اور بہت مفید معلومات سے بھرپور اور مدینہ مدینہ ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں کتنی دکھیاری امت کے لیے جو ہے نا وہ ایک مدنی پھول ہے، پرومو اوکے ہے تو چلا دیں پھر، چلا دیجیے پھر، ہر طرف آگ ہی سالانہ آگ کی تعداد کم و بیش 2000 کے آس پاس ہے، سالانہ 70 ارب روپے کا مالی نقصان، آگ بجھانے کی وہ تمام چیزیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چلتا کس طرح ہے. معمولی سی غلطی سے بڑی بڑی جانیں نقصان ہو جاتے ہیں. آگ لگنے کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. بندوں کو دیکھ رہا تھا گر رہا تھا, آگ لگا ہوا تھا. 300 کے آس پاس ہلاکتیں ہوئی. ابھی گیس شروع کی اس میں موبائل کی فون کی گھنٹی بجی. کیا کر رہی ہو؟ یہ پائپ لیک کر رہا ہے یا یہ پائپ کا یہ جو نوزل میں جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ لیک کر رہا ہے. وہ پائپ ربڑ کا ہوتا ہے, سخت ہونے کے بعد وہ چٹکتا ہے, اس میں سے گیس لیک ہونا شروع. لیکیج کی وجہ سے گاڑی میں دھماکہ ہوا. چھوٹا سا پلک ہونے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. صحیح طرح سے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اور اس کو سلیقے سے لگایا جائے. سگریٹ جلا کے پی رہے ہوتے ہیں رات میں سوتے وقت. اپنے آپ کو تو نقصان پہنچائیں گے, اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. آج میں سے ٹمپریچر ڈاؤن کر دیں یا ہم آکسیجن کو ختم کر دیں یا ہم فیول کو ہٹا دیں. جلنے والا سمجھتا ہے کہ یہی شاید میری مدد کر سکتا ہے, وہ آپ کے ساتھ چپٹ جائے گا. مشین پڑے ہوئے نا, اس کو چیک کیا نہیں جاتے. شارٹ سرکٹ دیکھی جاتی ہے. ہنگامی دروازے جو اخراج ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. میرے حساب سے فائر فائٹنگ سسٹم جو ہے بہت پاورفل ہونا چاہیے. اس دنیا کی آگ کی شدت اور اس کے آگ سے جلنے کی تکلیف کو دیکھ کر جہنم کی آگ سے بچنے کی صورت پیدا کریں. المدد نہ خدا یا رسول خدا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کل 2 بجے انشاءاللہ آگ ہی آگ نگران شورا کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ دیکھیں گے مدنی چینل پر. امیر علیہ سنت کے تعلق سے آج کی عید کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ غم زدوں کے ساتھ غم گساری, یہ امیر علیہ سنت کا طریقہ رہا. اور پہلے آپ کے لیے آسان تھا نکلنا, تو آپ خود جا کر لوگوں کی عیادت کرتے تھے. اور خود فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو میں آگے بڑھ کر غسل کے لیے خود چلا جایا کرتا تھا, نماز جنازہ کے لیے. اچھا کوئی آیا تو دم کرنا ہے تو تعویذ لکھ کر دینا ہے. پھر جیسے کام بڑھتا رہا تو پھر امیر علیہ سنت چونکہ نکل نہیں پاتے تھے تو پھر آپ نے مکتوبات کے ذریعے اس کی ترکیب شروع کر دی. اور پھر جب الحمدللہ مکتوب کا سلسلہ بھی بڑھ گیا تو مجلس کا قیام عمل میں آ گیا. اور مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ یہ مجلس قائم ہو گئی. اور اب یہ فکر تو نہیں پتا کہ سینکڑوں جاتے ہیں کہ ہزاروں جاتے ہیں. امیر اہل سنت ہاں ہزاروں ہی جاتے ہوں گے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اس مدنی کام کو لے کر مجلس چل رہی ہے. اور امیر اہل سنت پھر بھی خود اتنی مصروفیات کے باوجود بھی حاجی زمزم عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی جب وہ یہ بیمار تھے علیل تھے تو امیر اہل سنت ایک سے زائد مرتبہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے انہی حالات میں. اور پھر یہ کہ مدنی چینل پر پچھلے دنوں مدنی مذاکروں میں ہم نے دیکھا کہ پھر اب عیادت کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور اس سے ایک ہے جو غم میں مبتلا ہے اور ایک ہے جو غم زدے کے پاس غم زدہ کے پاس پہنچا ہے, اس کی غم گساری کر رہا ہے, اس سے غم غلط کرنے کے لیے اس کو تسلی دے رہا ہے. تو جس جو غم میں مبتلا ہے اس کو کوئی تسلی دیتا ہے تو اس کا تو سیر نہیں پتہ نہیں کتنا سیر. اور پھر وہ تسلی دینے والا ہو امیر علیہ سنت ہیں تو پھر اس کے تو مطلب وہ خون کی بوتل چڑھانی نہیں پڑے گی اس کو, وہ خون کی بوتل خود چڑھ جائے گی. مجھے ایک اور بات بھی یاد آ رہی ہے. جی امیر علیہ سنت دامن برکاتہم العالیہ کا تو ایک وہ طریقہ ہے تقریباً جو ہے نا وہ یعنی جیسے ظاہر ہے کہ ہمارا ایک مقصد یہ بھی تھا جیسے اس چینل پہ دکھایا گیا نا کہ عیادت کرنی کیسے ہے نا. اب مثال کے طور پر عیادت کرنے گئے, کیا ہوا آپ کو؟ بخار ہے. او ہو ٹیسٹ کروایا؟ ہاں وہ ٹیسٹ کروایا تو ٹائیفائڈ آیا. او ہو ٹائیفائڈ؟ ہاں وہ ہمارے یہاں نا وہ ایک آدمی تھا اس کو ٹائیفائڈ ہوا تھا تو مر گیا تھا نا. اب وہ مر گیا نا یہ بھی دیر میں رہنے کے لیے بھائی اپنے بھی گئے نا. تو دوائی وغیرہ لی ہے؟ ہاں لی تو ہے دوائی. کون سی دوائی لی ہے؟ اچھا یہ دوائی لی ہے نا. ہاں دوائی ٹائم پہ لینا, ٹائم پہ لیتے رہنا, لیکن پتہ نہیں اس نے بھی ٹائم پہ لی تھی پھر بھی مر گیا تھا, کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. اب وہ جب یہ گفتگو ہوگی نا اب وہ کیا ہم کو ساری کی تسلی دے دی, وہ جو ہے نا اس کا کونڈا ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی نا وہ عجیب ہی جو ہے نا وہ طریقے سے ہوتے ہیں. تو امیر علیہ سننا دامن رو گاتم علی تقریباً نا کہ جب وہ عیادت کی وہ ترکیب, اس کے علاوہ بھی دیکھا کہ پاپا اس کی طبیعت ایسی ہے نا, او ہو اللہ شفا عطا فرمائے, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. اس طرح اس کے جو ہے نا وہ دل کو کھلانے کی کوشش کریں, نہ کہ جو مرجھایا ہوا تو اس کو بالکل مار ڈالے نا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو تسلی کے بول بھی نا بعض اوقات بہت کام کر جاتے ہیں, جو بعض اوقات آپ اس کا کوئی کام بھی کریں تو شاید وہ نہ کر دیں جو اس کو تسلی کے بول جو ہے نا وہ اس کے کام کر دیں. تو اب اس طرح کی ترکیب رکھیں گے نا کہ جب تسلی دینی ہو تو اس کو تھوڑا وہ خوشی والی بات بتائیں نا, بالکل وہ کر کے نا. ہاں اگر جیسے کہ اسی طرح کے انتقال پر, میت کا انتقال ہو گیا اب اس پہ جا کے تعزیت کرنی ہے, تو تعزیت کے اندر بھی جو جملے بولنے ہیں وہ کیسے جملے بولنے ہیں اس کے حوالے سے بھی, کہ ایک تو ہوتا ہے کہ دکھ ہوا نہیں ہو جا کے بولنا, یار بہت دکھ ہوا مجھے تو رات نیند نہیں آئی, اگرچہ جو ہے نا وہ رات ایسے سوئے کہ وہ فجر بھی جاتی رہی ہو. تو اسی طرح جو ہے وہ وہاں گئے, مجھے خبر جیسے ہی ملی میں فوری آ گیا, اگرچہ جو ہے نا خبر کب کی ملی ہوئی ہے, کتنوں سے مل چکی ہے, کوئی فوری نہیں آئے. بس وہ تعزیت برائے تعزیت ہوتی ہے, حالانکہ اچھی نیت کے ساتھ جس طرح اس کا حق ہے اس طرح ادا کیا جائے تو مدینہ مدینہ اس کا ثواب. ہمارا یعنی لوگوں کو دکھانا, لوگوں کی خوش آمد, لوگوں سے ہم اجر چاہنے کے تعلق سے بڑے مطلب آگے رہتے ہیں. ایک واقعہ مجھے کسی عالم صاحب نے سنایا تھا کہ وہ ہماری گیدرنگ وہاں ہوتی ہے جہاں پتا چلے کہ یار یہ شخصیت ہے, یہ شخصیت ہے. تو کسی نے بتایا کہ بھائی وہ ایک وزیر صاحب کی بچوں کی امی کا انتقال ہو گیا, تو ایک تانتا بندھا ہوا تھا اور نماز جنازہ کے لیے لوگوں کو بڑی بڑی شخصیات آئی ہوئی تھی, پارکنگ نہیں مل رہی تھی. اتنے میں ایک شخص جو ہے وہ نماز جنازہ کے لیے گراؤنڈ میں پہنچا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹ کر آیا, اپنی گاڑی اسٹارٹ کی اور مڑنے لگا. کسی نے کہا کہ بھائی سب گاڑیوں کی پارکنگ تمہیں اچھی جگہ ملی ہوئی ہے, تم گاڑی پارک کیے ہوئے ہو اور گاڑی کو لے کر جا رہے ہو, کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا تم بھی مڑ کے چلو. اس نے کہا کہ خیریت ہے کہ جنازہ ہو گیا؟ کہا نہیں جنازہ تو بعد میں ہونا ہے, وہ جس وزیر کو دکھانے کے لیے ہم آئے تھے نا اس وزیر کا انتقال ہو گیا. تو اب یہ کہ ہمارا ایک انداز یہ ہے کہ ہم نے دکھانا بھی ہے تو کسی شخصیت کو دکھانا ہے کہ ہم ماں بدل ہوتا ہے. جیسے کسی نے لکھا کہ ہم نماز عید کے لیے ہماری حاضری بہت زیادہ ہوتی ہے, لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے, ایک بڑی تعداد مساجد میں اور عیدگاہ پہنچ جاتی ہے اور نماز ادا کرتی ہے, اور یہ واجب کام ہے, کرنا چاہیے, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہی شخص کے جس نے نماز عید کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ آ کر مسجد میں عیدگاہ میں حاضری دی, وہی شخص اگر نماز پنجگانہ کے لیے مسجد میں نہیں آتا تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ عید کی نماز جیسی شریعت میں مشروع کی گئی ہے, شریعت میں رکھی گئی ہے, وہ کسی اور خدا نے رکھی ہے اور نماز پنجگانہ کسی اور خدا نے رکھا ہے, جبکہ وہ تو فرض عین ہے, وہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, یہ ہمارا ایک انداز ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کی خوشی چاہنے کے لیے, اس کے لیے شاید کچھ عمل کر بھی گزرتے ہیں, کچھ بدی سے کچھ برائیوں سے بچ بھی جاتے ہیں اور باقی ہمارا بس یوں ہی چل رہا ہوتا ہے. وہی صحیح بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, تو لوگ کیا کہیں گے نا, بس اس پہ ہم نے چلنا ہے, باقی جو ہے نا وہ اللہ رسول کی رضا کیا ہے اس کی طرف توجہ کس کی ہے. تو سب سے پہلے اگر وہ کسی نے بڑی پیاری بات بولی ہے کہ اگر اللہ کی رضا کے کاموں میں لگ جاؤ نا تو لوگ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے. لیکن وہ بلکہ امیر علیہ سنت دامہ برکاتہ نے ایک مثال بھی دی تھی نا کہ وہ ایک باپ اور بیٹا نا گدھا لے کے جا رہے تھے, تو اب وہ گدھا چلتے جا رہے ہیں تو لوگوں نے دیکھا, ارے دیکھو یار ابھی گدھے کو لے کے جا رہے ہو, گدھے پہ بیٹھ جاؤ, ایسے خام خواہ پیدل چل رہے ہو. وہ دونوں گدھے پہ بیٹھ گئے, چلنا شروع ہو گئے. آگے چلے تو کسی نے کہا لے یار کیسے ظالم لوگ ہیں یار, دونوں ہی گدھے پہ بیٹھے ہوئے نا. باپ اتر گیا, بیٹے کو بٹھا دیا. آگے چلے تو کیسا بیٹا نافرمان ہے یار, باپ کو چلا رہا ہے خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے بیٹے کو اتارا, باپ بیٹھ گیا, اب آگے گئے. اب آگے گئے تو اس نے کہا یار شرم نہیں آتی باپ کو یار, اپنے بیٹے کو بٹھاؤ, خود باپ جو ہے نا وہ گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. اب جو ہے نا وہ اس کی عقل میں آ گئی نا. ویسے کسی نے تو یہ لکھا کہ اب انہوں نے گدھے کو سر پہ اٹھا لیا, اب یوں چلتے. لیکن اب ان کی عقل میں آ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ کلیتاً لوگوں کو ہم کو بولیں کہ مطمئن کر لیں, ایسا نہیں ہے. لوگ شادی کے موقع پہ وہ خرچہ کرتے ہیں کہ جو کبھی بھی نہ گیا ہو نا, اور ذہن صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ارے یار کیا خرچہ کیا ہے. لیکن وہ لوگ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ کیا خرچہ کیا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی. اچھا یہی بات اگر پہنچے کہ کیا ضرورت ہے خرچہ کرنے کی, اب دکھ ہوگا. اب وہ جو دکھ تھا کہ یار کنجوسی نہیں کی اس نے, بڑا خرچہ کیا, وہ جو خوشی ہوتی ہے نا اس کے مقابلے میں یہ جو دکھ پہنچتا ہے نا یار کیا خرچہ کیا یار, اتنا کسی مسجد میں دے دیتا نا یار, یار وہ فلاں غریب کو دے دیتا نا یار, اتنا خرچہ کر دیا. تو لوگوں کو کلیتاً آپ مطمئن نہیں کر سکتے. تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے ایک رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے. ان لوگوں نے راضی بھی ہونا ہے نا, یہ رب چاہے گا تو ہوں گے, رب نہیں چاہے گا تو یہ لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے. جب معاملہ یہ رب کی رضا پر ہے, رب کے چاہنے پر ہے, تو پھر ہم کیوں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ رب جس کی بارگاہ میں جب میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے سامنے, انہوں نے صرف رب کی رضا دیکھی. آپ جیسا چرچا اس کا ہے, مالک کونین ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام, مالک جنت ہیں, پوری کائنات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہیں. تو اب انہوں نے صرف اللہ کی رضا کو دیکھا. آپ نے جو تعلیمات دی وہ اللہ کی رضا, صحابہ کرام علیہ مردان نے اللہ کی رضا کو دیکھا, بزرگوں نے اللہ کی رضا کو بس دیکھا, اسی پہ عمل کرتے تھے. تو یہ جو مدنی پھول ہے نا کہ ہم لوگ کیا کہیں گے, اس کو شرعی چیزوں کے اندر ٹھیک ہے, بعض جگہ دیکھنے میں بھی حرج نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم بولیں اور قمیض اتار کے جو ہے نا وہ شلوار پہن کے باہر گھومتے رہو, تو یہاں لوگ کیا کہیں گے یہ ہوگا, لیکن یہاں بچنے کا حکم ہوگا کہ ایسی بات جس کا آپ کو شریعت نے جو ہے نا وہ حکم نہیں دیا, خام خواہ لوگوں کو بری لگے گی, اسے بچنا چاہیے. یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی لوگ کیا کہیں گے بالکل ہی چھوڑ دیا جائے. جیسے وہ حالی ممالی وہ گندے کپڑے پہنے ہوئے, بال کہیں جا رہے ہیں, بے حال ہوا ہوا ہے, تو ایک صاف ستھرا اور مہذب طریقے سے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لوگ کیا کہیں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم شریعت کی نافرمانی کریں, اس کی جو ہے وہ ہرگز ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے. آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے, دکھیارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ. ابھی جیسے آپ کو بتایا نا کہ جب وہ میت پہ جانا ہے تو کیسے جانا ہے, اور اسی طرح وہ غمزدوں کے حوالے سے جیسے ہنی پہ وہ ہم جو دکھا رہے ہیں نا آپ کو اولڈ ہاؤس, جی آپ کو دکھا رہے ہیں ہم اب نارمل بچے, ان کے ساتھ عید انشاءاللہ کچھ دکھایا کچھ دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ. اسی طرح مدنی منو کا بھی سلسلہ بھی ایک ہمارے سلسلے سے پہلے وہ چلا ہے, بہت مزہ آئے گا آپ کو. اسی طرح جو قیدی ہوتے ہیں بےچارے, انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی آپ کو یہ دکھائی جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ. تو اب آپ بھی تھوڑا سا غور کریں نا, تھوڑا سا غور کریں. آپ کے گھر میں کوئی اب نارمل ہے؟ نہیں الحمدللہ. خاندان میں ہے؟ ہاں ہے. اب اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جا کے ایک اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں, کوئی تحفہ لے جائیں اس کے لیے, نہیں مہنگا لے کے جاتے کوئی بات نہیں, ایک پیار بھرے اس کو تو بول ہی بولتے ہیں یار. اسی طرح گھر میں ہوتے ہیں, گھر میں کیا بوڑھے نہیں ہوتے, بوڑھے والدین نہیں ہوتے. اب بندہ بچوں کے ساتھ آ کے تو ہنس کھیل رہا ہے, والدین کے ساتھ بالخصوص جو بوڑھے ہوتے ہیں. اب وہ بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ کشش نہیں ہوتی نا, تو وہ اس طرح کا بندہ ہنستا کھیلتا نہیں ہے, حالانکہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہنس کھیل ہو, وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے وہ کر نہیں پا رہے ہوتے. تو یہ بندہ غور کرے کہ یار ایک وقت آئے گا مجھے بھی اس پر پہنچنا ہے, ہو سکتا ہے نہ پہنچے اس سے پہلے انتقال ہو جائے. ایسا نہیں کہ پہنچنا نہیں ہے, یا تو اس جگہ پہنچنا یا مرنا ہے, تیسرا رستہ نہیں ہے کہ ہم بولے یہی حال بھی یہی رہے اور جو ہے نا ہم اسی طرح جو ہے نا وہ جیتے رہیں. تو بڑھاپے میں سب کو جانا ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ہم عید منائیں غم زدوں کے ساتھ, غم زدوں کے غموں کو دور کرتے ہوئے. خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہوتا ہے. تو ہم اس طریقے سے ان کو جا کے مطلب خوشیاں بانٹیں, خوشیاں وہی ہر جگہ جو ہے یہ مدنی پھول لازمی ہے کہ ہم نے جو بھی خوشی بانٹنی ہے نا یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے, دائرے سے ہٹ کر نہیں ہے. ہم وہ آئے بھائی خوشیاں منا رہے ہیں تو جا کے جو ہے نا اس کو آلات موسیقی جو ہے تحفے میں دے کر آ گئی ہے, ذرا بجائے گا اس کو خوش ہو جائے گا, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ اس کو مزید جو ہے اس کو وہ غم زدہ کرنے والی بات ہے. آپ بولیں گے ہنس رہے, یہ ہنس رہے لیکن اس کو آخرت میں غم والے آپ نے معاملے میں ڈال دیا ہے. تو ہر جگہ کہیں بھی ہوں شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر عمل کی ترکیب بنائیں. آج عید ہے, عید کے دن ہم غم زدوں کے ساتھ مدنی چینل کے ذریعے عید منا رہے ہیں, اور کچھ اسلامی بھائیوں کی کوز بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں, ان کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی سنا دیجئے کوز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دانش ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے دن زیادہ سے زیادہ کون سا عمل جو کرنا چاہیے جس سے ہماری آخرت سنور جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے دو روزے میرے سے مس ہو گئے اور ابھی شش روزے رکھنے ہیں, تو نیت کیسے ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام افتخار رضا اتاری ہے, میں اتاری گاؤں کالختی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی عیسائی ہمیں عید کی مبارکباد دے تو ہمیں انہیں کیا جواب دینا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خواجہ جاوید عرض کر رہا ہوں گزار طیبہ سرگودہ سے. میرا سوال جناب یہ ہے پدنی مکالمہ سے کہ مریض کی عیادت کا وہ محلے میں ہے, خواہ رشتہ دار ہے, خواہ اسپتال جا کے کرنا, اس کا کیا اجر اور ثواب ہے؟ روشنی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شراز اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی دستگیر سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سال میں وہ کون کون سے ایام ہیں جن کے اندر ہم روزے نہیں رکھ سکتے؟ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمر عباسی ہے, میں کراچی کے علاقے فضل بیگ سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے سفید مبارک اور امیر اللہ سنت کو بہت بہت عید مبارک. اللہ پاک دعوت اسلامی اور تمام نگار شعرا کو امید سے بہت عید مبارک لمبی عمر دے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی مردے کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے, کسی وقت دفنا سکتے ہیں, اور اگر لیڈیز ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی اس کی اصلاح سامان. جی یہ تو انہوں نے سوالات کر دیے. اچھا تو ہم سن رہے تھے کہ وہ غم زدوں کے ساتھ عید منانا, انشاءاللہ آپ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی ہمیں ان کو اپنے سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں, انشاءاللہ ان کی کالز کے تعلق سے جوابات بھی ہم لیں گے اور انشاءاللہ سنیں گے. تو ایک تو یہ دیکھیں کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں, جو غم میں تکلیف میں مبتلا ہے نا, اور روزہ جو ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی کہ ایک مالدار آدمی وہ کھانا کھا سکتا ہے, اس کے غذا کے حوالے سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے, اور وہ اپنے شب و روز اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے. تو اب اس کے لیے مہینے ایک مہینہ بھر ایسا رکھا گیا کہ جس میں اسے دن میں بھوکا رہنا ہے, اسے پیاسا رہنا ہے, اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی تاکہ اسے پتا چلے کہ جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں عام دنوں میں بھی, جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, جو محتاج ہیں, جو فقیر ہیں, جو غریب ہیں, جو کھانے پینے سے جن کے پاس کچھ نہیں ہے, تو ان کے دن کیسے گزرتے ہوں گے, تو اس کا کچھ احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ بھی سمجھ جائے کہ جب کسی کو کھانا پینا نہیں ملتا تو اسے آزمائش ہوتی ہے, یہ اس کے لیے خوشی کے لمحات نہیں ہوتے. تو یوں ایک ہماری تربیت روزوں کے ذریعے اس طرح بھی کی جاتی ہے. تو غم زدوں کے غم غلط کرنے ہیں، دور کرنے ہیں، ایک ہے جس کو غم پہنچا ہوا ہے، ایک ہے کہ جو غم کو دور کرنے کے لیے پہنچا ہے۔ اب مثال ہے کسی غم زدہ کے پاس ہم پہنچے ہیں اور ہم نے اسے اس کا غم پوچھا، یا ہم اس کی عیادت کے لیے پہنچے، اس کے پاس ملاقات ہوئی اور ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنا کوئی غم بیان کیا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم دیکھیں کہ آیا اس کے غم کو ہم دور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کے غم کو دور نہیں کر سکتے تو اب یہ نہیں کہ ہم اسے جھڑک دیں، اسے ٹالنے کے لیے کوئی سی صورت بنائیں، بلکہ خوش اخلاقی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، جیسے ہم نے سنا کہ دعائیں دیتے ہوئے، امیر علیہ سنت کا بھی یہ طریقہ رہا، دعائیں دیتے ہوئے اور اس کے ساتھ غم گساری کرتے ہوئے، حوصلہ دیتے ہوئے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے، لانے کی کوشش کرتے ہوئے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں۔ اور دوسری صورت یہ کہ آپ اس کے غم کو دور کر سکتے ہیں، وہ مالی مدد چاہتا ہے، آپ مالی مدد کر سکتے ہیں، تو پھر اس کی مالی مدد کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا، آپ اس میں سے کچھ دیجیے، سارا وہ بھی نہیں مانگ رہا اور سارا دینے کا آپ کو کوئی کہہ بھی نہیں رہا، اب اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے، انشاءاللہ آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی، اجر و ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کا یہ مال جو ہے اس میں برکت بھی ہوگی۔ اور ایسا ہم نے بارہا دیکھا، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پوری ادا کرتے ہیں، تو اس سال انہوں نے زکوٰۃ دی، اگرچہ بظاہر یہ ہوا کہ جیب سے گئے، لیکن اگلے سال وہ زیادہ زکوٰۃ دینے والے بن جاتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے، زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ یہ بیج ہے، اگر یہ پڑا رہے گا نا تو آپ کے مال کو کھا جائے گا۔ یعنی اس کو دو طرح سے مثال دی، ایک تو یہ بیج ہے اور دوسرا کیڑا ہے نا، اگر یہ پڑا رہا آپ نے نکالی نہیں تو یہ کیڑے کا کام کرے گا، آپ کے مال کو کھائے گا، اور اگر آپ نے نکال دی تب یہ بیج کا کام کرے گا۔ اب جب آپ نے نکالی تو کسان جو ہے وہ ایک گندم ہے مثال کے طور پر، وہ مٹی میں پھینک رہا ہے نا، مٹی میں ڈال رہا ہے، بلکہ مٹی میں مٹی کے اندر اس کو بالکل وہ کر رہا ہے نا، تو دیکھنے والا نادان کہہ سکتا ہے کہ یار پاگل ہے کسان، گندم ہے، اس کا آٹا بھی اس کی روٹی کھا لے، ضائع کر رہا ہے، مٹی میں پھینک رہا ہے۔ لیکن جو عقل مند ہوگا وہ جانتا ہے کہ یہ مٹی میں ڈال تو رہا ہے، لیکن اس مٹی میں ڈال کر ایک گندم کے دانے سے یہ سو سو دانے بھی لے گا۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ہے، یہ جب مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو یہ انشاءاللہ سے بیج کے کام کرتے ہیں، ہمارے لیے بڑھانے والی صورت ہوتی ہے۔ روایتوں میں بھی یہ موجود ہے کہ جب صدقہ دو تو دل طیبہ ہو نا، کہ مطلب خوشی کے ساتھ دو، دل میں تنگی نہ ہو گئے، وہ یار فطرہ یار اتنا چلا گیا، یار زکوٰۃ یار اتنی چلی گئی، یار یار یہ ہوتے تو یوں ہو جاتا، یہ ہو جاتا یوں، یہ ہوتے تو یوں ہو جاتا، یہ ہوتے تو ہو سکتا کہ آپ کو اور کونڈا ہو جاتا، یہ نہیں ہے، اس کی برکت سے آپ کے ہو سکتے کتنے مسائل حل ہو گئے ہوں۔ انہوں نے جا کر، یعنی صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، تو یہ الحمدللہ آپ کے مطلب کتنی پریشانیاں بلاؤں کو اس نے دور کیا۔ ہم چونکہ ہر چیز دیکھ نہیں پا رہے، ہماری آنکھیں بند ہیں، ابھی آنکھیں بند ہیں، اس لیے اپنے یہاں قریب قریب کے فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہے، جب آنکھیں کھلیں گے نا سب پھر سب کچھ نظر آئے گا۔ تو آپ جو ہے وہ آج جو ابھی آپ نے بڑی پیاری بات بولی، وہ روزے والی نا، کہ بھوک لگے گی نا تو احساس ہوگا بھوکوں کا، جب تک بھوک لگے گی نا تو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ مزے ہی مزے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بھوک کیا ہوتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ سوجل جس طرح روزوں کے اندر میں بھوک لگی، اسی طرح اور بھی کوئی بھوکا ہو سکتا ہے، جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں، اگر بیماری میں ہمارا دل چاہتا ہے کہ کوئی آ کے ہماری طبیعت پوچھے، بلکہ بعض کا تو وہ کوئی آتا ہے نا، اب دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ طبیعت پوچھے، تو اب اگر نہیں پوچھتے تو پھر بالکل مرجھا جاتے ہیں نا، تھوڑا اب تو پوچھ لے یار، اور کیا ہو رہا ہے بھائی، بس یار پڑا ہوں یار، تو یعنی آواز اس طرح کی نکالیں گے نا کہ اب تو پوچھ لے، اوہ اچھا آپ بیمار ہیں، اب سکون مل جائے گا، ایسے پوچھ لیا یار سکون مل گیا نا۔ تو ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ وہ جب بیماری ہے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا تو دل چاہتا ہے کہ پوچھے نا، جب میرا دل چاہ رہا ہے پوچھے تو اس طرح دوسرے کا بھی دل چاہتا ہے پوچھے، تو آپ تھوڑا اس کو تسلی ہو رہے ہیں، ارے کیا ہو گیا، اوہو اچھا اچھا، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، اللہ آپ کی بیماری دور فرمائے، اللہ کرم فرمائے گا، انشاءاللہ حوصلہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ جو آپ کے وہ گناہ یہ بیماری ہے نا انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو لے جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ. پھر اس کو جو حدیثیں یاد ہوں بیماری کے حوالے سے اس کے فضائل پر وہ تھوڑی سی سنا دی جائے تکلیفوں پر, تو اس طرح نا وہ اس کو مزہ آ جائے نا, یہ نہ ہو کہ او ہو ہو ہو. خوش کرنے والا انداز ہونا چاہیے, تسلی دینے والا انداز ہونا چاہیے, اس کے ساتھ غم گساری کر رہے ہوں, اس کے غم کو بڑھا نہ رہے ہوں, اس کے غم کو دور کر رہے ہوں. آپ اس کے غم کو بڑھانے جیسے اگر گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے وہ آپ غم زدہ کے پاس پہنچ تو گئے, لیکن یہ کیا آپ الٹا کام کر رہے ہیں, آپ غم کو بڑھا رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں, غم دور کرنے کی کوشش کریں, تسلی دیں, اچھی اچھی باتیں کریں اس کے پاس. جیسے ہم نے ابتدا سنا کہ اس کو اگر کسی مرض کا بتایا تو آپ نے کہہ دیا کہ یار اس مرض کے ایک مریض تھا ہمارے علاقے میں اور اس کا انتقال ہو گیا تھا, اگر ہو بھی گیا ہو تو اس کے سامنے بیان کر کے اس کے غم کو بڑھانے کی یہ بات ہو جائے گی. اس کے سامنے تو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی, اس کے سامنے تو اس کو حوصلہ دینا ہے, تسلی دینی ہے. اس کے اس ایسے ڈاکٹرز کو لوگ اچھا کہتے ہیں, اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو مریض کو کیوں کہہ دے کہ بھائی تمہارا تو یوں اسی طرح ہو گیا, تم فلاں بڑے ہاسپٹل میں چلے جاؤ اس کے ساتھ تو معاملہ ہو گیا, اگر وہ مریض کے سامنے یا اس کے جو ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو فوراً سے کہہ دیتے ہیں تو سارے لوگ جو اس ڈاکٹر کو اچھا کہنے والے بھی ہوتے ہیں نا تو وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ اچھا ڈاکٹر نہیں تھا, اس نے تو ہم کو وقت سے پہلے ہی مار دیا. وہ اپنا ابھی جو آپ بتا رہے ہیں نا اس طرح واقعی آپ صحیح کریں, ابھی اپنے حسن بھائی نا ان کے بیٹے کا وہ جو ہے نا وہ بولا ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو بولا وہ ٹیسٹ ویسٹ کروایا, بولا جلدی سے ٹیسٹ کروائے. اب بیچاروں نے وہ ٹیسٹ کروایا تو وہ کچھ رینج آئی کہ اتنی رینج ہے نا, او ہو اس کو تو یہ ہو گیا, اس کو تو ایڈمٹ کرنا پڑے گا, یہ اب یہ نا ان کی جان نکل رہی ہے نا. اب یہ ذرا مطلب تعلقات ان کے بھی ہیں, انہوں نے کافی بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کیا نا کہ اس طرح کا ٹیسٹ آیا رپورٹ ہی آئی ہے, تو اس نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے, بولا وہ ڈاکٹر بولا ایڈمٹ کرنا ہے, بولا پاگل ڈاکٹر ہے, بہت اچھے ڈاکٹر تھے بڑے, بولا کس نے کہہ دیا یہ تو نارمل رینج ہے. اب وہ برحال وہ ڈاکٹر تو اپنے پیسے بنانے کے لیے نا بعض اوقات وہ نہ ایڈمٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہ جو ہے نا وہ فلاں انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے نہ فلاں ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بس وہ اللہ تعالی ہمیں حب دنیا سے بچائے, حب مال سے بچائے. وہ جو جس اے سی کی ٹھنڈک لے رہے ہوتے ہیں نا, اگر اس اے سی کی ٹھنڈک میں لوگوں کو اس طرح کونڈا کرتے رہے رشوت لیتے رہے تو کہیں یہ جہنم کے آگ میں نہ بدل جائے, اللہ کے خوف اللہ کے عذاب سے ڈریں ایسے لوگ. تو اب برال وہ حسن بن ان سے رابطہ کیا, اس نے بولا یہ تو نارمل ہے. اب در اولاد کا ایک وہ ہوتا تو ہے نا, انہوں نے پھر وہ اپنے ڈاکٹر نظام حیدرآباد والے ان سے رابطہ کیا, ان کے ذریعے ایک اور بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کیا, تو آ جا کے وہ سب نے کہا یہ تو نارمل رینج ہے, کوئی ٹینشن نہیں, اس کو بولو گھر جائے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب جو اس نے ڈرایا تھا نا وہ کچھ بھی نہیں ہوا اور ماشاءاللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے. تو اس طرح کے ڈاکٹرز بھی جو ہوتے ہیں نا, وہ میرے ایک دوست تھے ان کو وہ مچھر نے کاٹ لیا نا, اب وہ گئے ڈاکٹر کے پاس, او ہو آپ فوری جو ہے نا پہلے وہ اس کا جو ہے نا وہ جو مچھر کاٹتے نا وہ جو ڈینگی اس کا ٹیسٹ کرائیں پھر یہ کروائیں پھر وہ کرائیں. اب وہ بےچارا نا جب گیا تھا تو بڑا ہنس مکھ وہ ہو رہا تھا نا, جب گیا مرجایا ہوئے نا کیا ہوا, بولا یار یہی ہو گیا نا. بعض ڈاکٹر جو ہے نا وہ آدھا علاج جو ہے نا اپنی گفتگو سے کر دیتے ہیں اور بعض جو ہے نا وہ آدھے مرض کو پورا مرض کر پورا مرض کر دیتے ہیں. اب یہ جو ہے نا یہ یعنی اسی طرح جو ہے نا لوگوں میں ہوتا ہے, اب لوگوں میں تو چلو عوام میں تو یہ وہ پیسے کا معاملہ نہیں ہوتا, لیکن بہرحال جو ڈراتے ہیں نا کہ اف الامان والحفیظ, تو ان کو اب مثال کے طور پر ٹائیفائڈ ہوا اس کو نا, اچھا ٹائیفائڈ ہوا آپ کو تو ان شاء اللہ وہ ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے نا, اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے اس میں نا, وہ اپنے اس کو تو اتنا اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا دو دن رہا لیکن پھر ٹھیک ہو گیا تھا الحمدللہ, اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہو جاتا ہے بخار ہے نا, وہ 106 کا بخار, وہ 106 بخار ہو گیا, وہ 107 میں تو بندہ مر جاتا ہے, اب وہ مر جاتا ہے نا بولے گا لے میں مر جائے گا میٹھے میں مر جائے گا, تو ایسا نہیں ہو جاتا ہے. وہ فلاں کو تھا 107 ہو گیا تھا وہ الحمدللہ. آپ پٹیاں وہ ایسا ہو تو ظاہر ہے اسی بات کریں ڈاکٹر کے مشورے سے, آپ پٹیاں کرو یہ کرو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اب یہ ترکیب ہو نا تو پھر جو ہے نا وہ مدینہ مدینہ ہوگا نا, لیکن اب وہ جب ترکیب ہی کچھ اور ہوگی نا تو پھر وہ حال بے حال ہوگا. اچھا یہ کچھ کال تھی تو اس کے جوابات لے لیتے ہیں. کون سا عمل ہے جو آخرت کو سنوار دے گا؟ عید کے حوالے سے کوئی مخصوص عمل تو میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت, لیکن یہ ہے کہ اعمال بہت ہیں, اسے اعمال بہت ہیں. ایک عمل وہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والا ہے, ہاں جنت میں لے جانے والے اعمال اتنے سارے اعمال ہیں جنت میں لے جانے والے. توبہ و استغفار کرتے رہیں. بالخصوص بالخصوص بالخصوص بالخصوص آج کے دن اگر اللہ کرے کہ آپ اس پہ عمل کر دیں کہ تیرا گھر تجھے کفایت کرے, گھر میں رہیں یار, گھر سے قدم باہر بے پردہ عورتیں, بے حیائی والے مناظر, گانے, ہر طرف جو ہے نا وہ شیطان کا گویا کہ استقبال منایا جا رہا ہے کہ تو آ باہر نکلے, آج تیرا جو پورے مہینے میں ہم نے نیکیاں کر کر کے جو ہے نا وہ تجھے غمزدہ کیا تھا, آج تیرے غم کو دور کرتے ہیں گناہ کر کر کے. بالکل جو ہے نا وہ معاذ اللہ اسمہ معاذ اللہ بہت بہت بہت جو ہے نا وہ نہ ہونے والے حالات ہوتے ہیں. تو اللہ کرے ہمیں جو ہے وہ سمجھ آ جائے اور ہم اللہ کی رضا والے کاموں میں لگے رہیں. غم شیطان کی غم گساری نہیں کرنی, اس کے غم کو غلط نہیں کرنا بلکہ اس کے غم کو بڑھانا ہے. اور امیر علیہ سنت اور دعوت اسلامی نے تو شیطان کے خلاف جنگ کا اعلان کر رکھا ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہے نا, شیطان کے خلاف جنگ جاری ان شاء اللہ عز و جل. وہ دانش بھائی آپ نے حیدرآباد سے سوال کیا تھا, آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال, مدنی چینل کے ساتھ مربوط رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, امیر علیہ سنت کے مذاکرے, مدنی مکالمے, دیگر سلسلے, بہت کچھ علم دین حاصل ہوگا, آخرت کے جو سرمایہ ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا, علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا, بہت سارے جنت میں لے جانے والے اعمال سے انشاءاللہ ہم وہ ہمارے ساتھ چمٹ جائیں گے, ہم ان کے ساتھ چمٹ جائیں گے, اور اللہ کرے چمٹے رہیں تاکہ ہماری آخرت کی منزل یہ جو ہے وہ سنور جائے. ایک اور اسلامی بھائی تھے, دو روزے رہ گئے, شش روزے, جو شوال میں چھ روزے رکھے جاتے ہیں, دہر کا روزہ, سال بھر کے روزے کا ثواب حاصل کرنے کے تعلق سے, تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے رکھنے کی نیت تو ہے, دو روزے میرے پیچھے شرعی مجبوری سے رہ گئے. اب یہ ان کی وضاحت تو نہیں تھی کہ شرعی مجبوری سے رہے ہیں یا کیوں رہے ہیں, اگر تو شرعی مجبوری سے رہے. اچھا شرعی مجبوری نہیں ان کا وہ اس طرح سنا نہیں, اگر بالفرض ہم یہی مطلب کہتے ہیں کہ شرعی مجبوری سے رہے تھے ان کے نا, مثال کے طور پر جو ہے وہ مطلب وہ مسافر تھے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا, یا کوئی اور ایسی مجبوری آ گئی تھی کہ جس کے اندر شریعت اجازت دیتی کہ وہ روزہ نہ رکھے, اور اس صورت میں یہ ہے کہ یہ ایک ایک روزہ پہلے رکھ لینا, جتنی جلدی ہو رکھ لینا چاہیے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو سب سے پہلے یہ دو روزے رکھ لیں شوال میں, اور اس کے بعد جو چھ روزے ہیں یہ پورا شوال کے اندر کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں, کوئی خاص دن متعین نہیں ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ شروع ہی دنوں میں رکھا جائے, تو پہلے یہ دو فرض روزے جو ہیں وہ ان کو رکھ لیں, اس کے بعد شش عید کے جو شوال کے چھ روزے ہیں یہ رکھ لیں, پہلے قضا ادا کر لیں جو رہ گئے ہیں, اور جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک تو ہے تحفہ دینا اور ایک ہے وہ کسی کا قرض ہے تو قرض ادا کرنا, اب جس کا قرض ہے ذمے اس کو قرض نہیں لوٹایا جا رہا, تحفے دیے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے قرض دو, قرض پہلے لوٹانے ہیں, تو پہلے دو روزے رکھ لیے جائیں پھر انشاءاللہ اس کی ترتیب کی جائے. سال کے ممنوع روزوں کے ایام جس میں روزے رکھنے منع ہیں, پانچ دن جو ہیں ان میں روزے رکھنا ممنوع ہے, ایک تو آج یکم شوال عید الفطر, اور دوسرا دس ذی الحج, گیارہ بارہ تیرہ, یہ چار دن یہ ہیں, اور ایک دن جو ہے یہ عید الفطر کا دن ہے, یہ ایک اور وہ چار مل کر پانچ دن جو ہے ان میں روزہ رکھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, ان دنوں روزہ رکھنا گناہ ہے. جیسے رمضان کے بعد جو عید کا پہلا دن ہے, عید الفطر کا پہلا دن, اور ہم اس کو ہماری زبان میں جیسے بقر عید کہتے ہیں, تو بقر عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ بقر عید کا دوسرا دن, تیسرا دن اور چوتھا دن, یہ پانچ روزے ہو گئے, تو ان روزوں ان دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں روزے رکھیں. امیر علیہ سنت کی ترغیب کہ وہ ممتاز بہتر اور اس کی روزوں وہ تو آئی ہے نا سوم داودی, کیسا ہے نا وہ الحمدللہ میں معلومات بھی ہوتی ہے نا, سوم داودی یہ کیا ہوتا ہے یار, ایک دن چھوڑ کے ایک روزہ رکھنا سوم داودی, دوسرا سنت روزے ہر پیر اور جمعرات آٹھ روزے, اور تیسرا جو ہے وہ ہر پیر کو روزہ یا ہفتے میں ایک دن روزہ, یہ چار روزے مناسب جو ہے انہوں نے, روزہ ایک بھی بہترین ہے, یہ ایک صرف جو ہے نا وہ جس کا جتنا زیادہ ہے تو اس حساب سے صرف دکھانے کے لیے, ورنہ روزے تو روزے ہیں برکتوں والے. بھوک کے لیے کسی بزرگ نے جو ہے وہ بھوک کے فضائل بیان کیے, تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت بھوکا رہنا بھی کوئی فضیلت کی بات ہے، تو کہا فاقہ کرنا بھوکا رہنا بھی فضیلت کی بات ہے، اگر فرعون کو فاقہ نصیب ہوا ہوتا تو کبھی وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتا ہے. ہاں فرعون کے بارے میں تو پڑھا بھی ایسا ہے کہ وہ 200 یا کتنے سال اس کے گزرے، کبھی اس کو سر میں تکلیف نہیں ہوئی تھی، سر درد میں ہوا تھا، اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود جو ہے وہ بدبخت ہو گیا اور کافر ہو گیا. میرا مردوں کو دفنانے کا وقت، ہاں مردوں کو دفنانے کے سارے وقت ہیں، کسی بھی وقت دفنا سکتے ہیں، اور جتنی تعجیل ہونی چاہیے جلدی دفنانا چاہیے، تاخیر اس میں نہیں کرنی چاہیے. عورت ہو مرد ہو، عورت ہو مرد ہو، رات میں بھی دفنا سکتے ہیں، دن میں بھی دفنا سکتے ہیں، جلدی دفنانا چاہیے اور اس سے عبرت بھی لینی چاہیے. جیسے ہم غم زدوں کے ساتھ غم غلط کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی غم گساری کی جائے، ان کے غم دور کیے جائیں. ہم مدنی چینل پر آج عید سعید کا دن اسی مناسبت سے منا رہے ہیں، ان کے ساتھ منا رہے ہیں، تو اس مردے کی تدفین کے تعلق سے بھی مطلب ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ ایک دن جیسے نگران شورا نے 27 کو جو بیان کیا اس میں اسی طرح کی گفتگو تھی کہ تنہائی میں بیٹھ کر کاش کاش کہ ہم اس طرح غور کریں، کبھی تو کریں کہ میں مر گیا ہوں یا مر رہا ہوں اور بس میرے ساتھ یہ ہوا جو ہم نے کسی کے ساتھ، کسی میت کے ساتھ، کسی مرد میت کے ساتھ ہم نے اسے غسل دیا اور ساری چیزیں کی، وہ میرے ساتھ ہو رہی ہیں اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہل رہے ہیں، میرے پاؤں بھی نہیں ہل رہے ہیں، میرے اوپر مکھی بیٹھ رہی ہے تو مکھی کو بھی میں نہیں ہٹا پا رہا ہوں، اور اس طرح کر کے اپنے آپ کو اس تصور کی دنیا میں لائیں، پھر دیکھیں دل کا زنگ و میل کیسے دور نہیں ہوتا. دل کا زنگ و میل دور ہوگا تو انشاءاللہ نیکی کی بات اس میں قرار پکڑے گی، نیکی کی بات اس کی طرف آئے گی، نیکی کی بات پر اس پر اثر کرے گی اور یوں انشاءاللہ نیکی کی طرف ہم مائل ہو جائیں گے. تو یہ ایک ہو گیا کہ مردوں کو دفنانے کے تعلق سے کہ اس کے لیے جلدی کرنی چاہیے. ایک اور تھا کہ مریض کی عیادت پر کیا ثواب ہے؟ مریض کی عیادت پر تو یہ رمضان مبارک میں کافی اس پہ جو ہے وہ مدنی پھول ملتے رہے. وہ ایک روایت کا مفہوم یاد آ رہا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ قیامت کے دن بندہ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو بندہ حیران ہوگا، یا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر تو اسے عیادت کرتا تو مجھے وہیں پاتا. اسی طرح جو ہے وہ مریض کے پاس جو ہے وہ وہاں جو مریض کی دعا ہوتی ہے یہ فرشتوں کی دعا کی مثل ہوتی ہے، ان کی آمین جو ہے وہ مدینہ مدینہ ہوتی ہے. تو برحال بیماری کے فضائل تو بہت ہیں، میں سے ایک کانٹا بھی جو مومن کو چبھتا ہے، ایک کانٹا اس سے بھی جو ہے وہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ایک بندہ جیسے مثال کے طور پر اوپر والی جیب میں میں نے ایک چیز رکھی، میں سمجھا نیچے والی جیب میں، اب میں نیچے والی جیب میں دیکھنا کہ میری چیز گم ہو گئی، ایک دکھ ہوا نا، اس دکھ پر بھی اس کو ثواب ہے. تو مصیبت جو ہے یہ وہ غم لانے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بندہ یہ کوشش کرے کہ اس کے غم کو دور کر کے اس پہ صبر کمائے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ عیون الحکایات کے اندر بڑا پیارا لکھا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو نا بتا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے. اب آپ کے بیٹے نے کہا کہ یہ کیسے سمجھ میں آنے والی بات ہے، ایک بندے کو تکلیف آئی اور وہ بولے یار میرے لیے اچھا ہی ہے. آپ نے فرمایا کہ چلو ہم فلاں نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور وہاں جا کر ان سے ہم اس حوالے سے مدنی پھول لیتے ہیں. اب یہ اپنے وہ خچر کو لیا اور توشہ لیا، چل پڑے اس طرف. چلتے چلتے صحرا کے اندر یہ رستہ بھول گئے. اب وہ جب رستہ بھولے تو اب چل چل گئے، چل چل کے نا بالکل وہ ہو گئے نا، بے حال ہو گئے نا. اب انہیں دور نہ ایک آبادی نظر آئی، دھواں نظر آئے نا، تو یہ خوش ہو گئے نا کہ چلو کچھ آبادی نظر آئی ہے تو وہاں کچھ جگہ ترکیب بنے گی نا. اب جیسے اس طرف چلے، تھوڑا سا ہی چلے تھے کہ ان کے خچر کو سانپ نے کاٹ لیا اور خچر مر گیا. اب یہ سامان اور کھانے پینے کا سامان اتنی دور ہم پیدل کیسے جائیں گے؟ بہرحال یہ تھوڑا چلے, جیسے ہی چلے تو آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چپ گئی نا, بہت زور دھار ہڈی چپ گئی نا, بالکل آر پار ہو گئی. اب وہ ایک دم تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا بچہ نا. آپ نے اس کو وہ ہوش میں لائے, آپ کی آنسو سے آنکھوں روانہ ہو گئے اپنے بچے بیٹے کی تکلیف دے کر. بیٹے نے کہا کہ آپ بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ تکلیف جو ہے وہ فائدے والی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تکلیف جو ہے یہ فائدے والی ہوتی ہے, صبر کرنا چاہیے اس پہ. بیٹے نے کہا کہ آپ حالت دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہو گیا. تو ابھی ان باتوں میں مشغول تھے کہ گھوڑ سوار آیا, اس نے پوچھا آپ میں لقمان کون ہے. تو لقمان رضی اللہ عنہ شاہ کہ میں ہوں. کہا کہ ابھی آپ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. ہاں کر رہے تھے. آپ کا بیٹا بھی حیران ہوا. تو شخص نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں علیہ الصلوۃ والسلام. اس طرح نہیں, غالباً جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور آپ لوگ جس آبادی کی طرف جا رہے تھے دھواں اٹھ رہا تھا وہاں پر, یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اور آپ لوگ اسی طرف جا رہے تھے اور آپ لوگوں کو اس طرف جانا آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے وہاں جا کے, تو اس لیے آپ کے خچر کو میں نے گھوڑے کے ذریعے مروایا اور آپ کا جو بیٹا ہے اس کی ہڈی جو چبوئی یہ بھی میں نے ہی ترکیب بنائی تاکہ آپ لوگ وہاں نہ پہنچ سکو. اب بیٹے کے سمجھ میں آ گئی نا کہ بظاہر جو یہ تکلیف تھی لیکن اس تکلیف کی وجہ سے ہم بڑے بچے کتنی بڑی تکلیف سے. تو ہم یہ نہیں جانتے ہوتے کہ جو تکلیف آئی ہے اس تکلیف کی وجہ, اس تکلیف کی وجہ کون سی بڑی تکلیف آنے والی تھی اس سے ہم بچ گئے, ہم نہیں جانتے ہوتے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, ان پہ صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دو ہی صورتیں ہیں, یا آپ صبر کریں گے یا صبر نہیں کریں گے. صبر کریں گے تو اجر کی امید ہے اور نہ کریں گے تو اجر کی بھی امید نہیں ہے اور کوئی شکوہ شکایت کر کے کہیں گناہ میں بھی پڑ سکتے ہیں. اور اس شکوہ شکایت کرنے سے ایسا نہیں کہ بیماری ختم ہو جائے گی, اس نے تو رہنا ہے نا. قرآن پاک میں ہے نا, عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کہ ہم جس میں تم جس کسی کو مکروہ جانو تو تمہیں نہیں پتا کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے, اور جس کو تم پسند کرو محبوب رکھو تمہیں نہیں پتا کہ اس میں تمہارے لیے شر ہے. اللہ جانتا ہے. تحب شیئن وہو شر لکم, شر لکم کہ تم ایک چیز کو پسند کر رہے ہو لیکن تمہارے لیے وہ شر ہے, شر ہے. تم تو اس کو اچھا سمجھ رہے ہو. اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو جو جاننے والا ہے اس کے احکام پر عمل کرے نا, ہم تھوڑی جانتے ہیں. تو واقعی ہم ظاہر بین ہیں, ہم نے ظاہر یہ دیکھا کہ مجھے کٹ لگا, مجھے یہاں سے خون بہ رہا ہے تو یہ مجھے تکلیف ہوئی, ہم نے ظاہر دیکھا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ انگلی کا یہ تھوڑا سا زخم جو ہے وہ ہمارے اس پورے ہاتھ کاٹنے سے تو ہمارا یہ سارا محفوظ ہو گیا, ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں. جبکہ وہ اس طرح کے بھی مضامین موجود ہیں کہ دنیاوی امور میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دینی امور میں اپنے سے برتر کو دیکھو. کہ دنیاوی امور میں جس کے پاس سائیکل ہے تو وہ موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھے, پیدل چلنے والے کو دیکھے. اور جس کے پاس چپل ہے وہ یہ کہے کہ یار اس کے پاس سینڈل ہے, اس کے پاس سائیکل ہے, اس کے پاس موٹر سائیکل, اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس پجیرو ہے. تو وہ اس اوپر کی طرف دنیا داروں میں نہ دیکھے, وہ یہ دیکھے کہ جو چپل سے بھی محروم ہے. اور جو چپل سے محروم ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جو ٹانگوں سے محروم ہے, چلنے سے محروم ہے, اس کی طرف دیکھے. تو یوں شکر کا پہلو نکل آئے گا. اور دینی عمر میں اپنے سے برتر کی طرف دیکھے کہ یہ جو ہے مدنی مذاکروں میں سارا مہینہ شامل رہے اور میں بھی مدنی مذاکروں میں شامل لینے والا بن جاؤں. یہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں, میں تو صرف فرائض اور سنتیں ہی ادا کر پاتا ہوں, نوافل کی کثرت نہیں ہے. تو اس طرح نیکی کے کاموں میں اپنے کو اپنے سے برتر کو دیکھیں. یہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں ہے, یہ وقف مدینہ ہے اور میں نے ابھی اسی کو ترکیبیں نہیں بنائی ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی نے, ان کا نام دین میں نہیں, سفیان سعودی رحمۃ اللہ تعالی تھے, کون سے بزرگ تھے نام دین میں نہیں آ رہا. آپ مسجد سے باہر نکلے نا, دیکھا تو چپل نہیں ہے. دل میں آیا نا کہ یار چپل چلی گئی, یار چپل چلی گئی نا یار, اس کی نہیں گئی, میری چپل چلی گئی, میری چپل چلی گئی, آپ چلے. تو چونکہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, ان کی نگاہیں جو ہے نا وہ کچھ دیکھ لیتی ہیں یا وہ اس کو سیکھ لیتی ہیں, ہم نہیں سیکھ پاتے. آپ گئے تو راستے میں ایک فقیر نظر آیا جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے. اب نا آپ سجدے میں گر گئے نا, یا اللہ تیرا شکر ہے پاؤں تو سلامت, میری تو چپل گئی ہے نا, پاؤں تو سلامت ہے, میں چل رہا ہوں. یہ فقیر اس کے تو پاؤں بھی سلامت نہیں ہے. تو جب اپنے سے نیچے والے کو دنیاوی معاملے میں دیکھیں گے نا, آپ کو صبر کرنا بہت آسان ہو جائے گا. آپ اگر مالک وہ جو فلیٹ میں رہنے والا ہے وہ اگر بنگلے میں رہنے والے کو دیکھے گا تو کڑتا ہی رہے گا. ہمارے اسلاف کی بات کر رہے ہیں, ہمارے اسلاف کا انداز یہ تھا, شفیق بلخی رحمتہ اللہ علیہ یا انہی کے کسی بزرگ, اسی طرح کے کسی بزرگ کا واقعہ تھا, نام بول رہا ہوں, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے یہاں نیک لوگوں کا شیوا کیا ہے, تو بتایا گیا کہ بھائی وہ ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. تو کہ وہ تو یہاں کے کتوں کا حال ہے کہ ملتا ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں گویا کہ شکر ادا کر رہے ہیں, اور نہیں ملتا تو وہ صبر کرتے ہیں. تو کیا حضور کیسا ہونا چاہیے, انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو جو زندگی گزارنے کا انداز اور جو طریقہ بتایا, جو عمل کر لے واقعی اس کی جیت ہے. فرمانے لگے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے یہاں کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب نہیں ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں, ملتا ہے تو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں اور ملتا ہے تو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. تو ایسے ہم بن جائیں اور یوں ہمارے غم بھی تھوڑے سے کم ہوں گے. یعنی اب کما حق ہو غم کو کم, کیونکہ میں غم زدوں کے پاس پہنچ کر غم گساری کروں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں خود غم زدہ ہوں, تو میں اپنے غم کو دور کرنے کے لیے بھی تو کچھ عمل اختیار کروں کہ میں ایسا تو نہیں کہ جو غم میں نے اپنے اوپر طاری کر رکھے ہیں وہ عمومی طور پر غم ہو ہی نہ, وہ غم کی کیٹیگری میں نہ جاتے ہوں. لیکن میں نے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ جب کسی سے بہت اچھی توقعات رکھ لیتا ہے اور کسی سے کچھ امیدیں باندھ لیتا ہے, تو پھر جب وہ امید کے مطابق نہیں ہوتا تو اس کا دل ٹوٹتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ امید ہی نہ رکھے, یوں کہا گیا کہ بھائی وہ اس سے اتنی امیدیں ہی نہ باندھ کے رکھے کہ بھائی یہ امید نہیں برائے گی تو دل ٹوٹ جائے گا. تو یوں ہی ہم نے جس کو غم سمجھا ہوا ہے, آیا وہ غم ہے بھی یا نہیں؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کی گفتگو کے ذریعے یا اس طرح کا مائنڈ اپنا بنا کر بزرگوں کے واقعات حالات سن پڑھ کر ہم اس طرف جائیں کہ ہمارا غم تو کوئی غم نہیں ہے, اور ہم خود اپنی غم گساری کر لیں, اپنے غم کو غلط کر لیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اگر آپ کی جو سیرت ہے ہمارے سامنے ہوگی نا, بالخصوص کربلا کا جو شہادت کا واقعہ ہے, یہ اپنے ذہن میں اگر بٹھا لیں گے نا, اور جب بھی کبھی تکلیف آئے تو ان کی تکلیف کو دیکھیں گے, صبر کرنا آسان ہو جائے گا. بالکل. تو اب جب ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے ان کو, اور پھر جو ہے نا وہ دیکھنا بھی اپنے سے بڑوں کو ہے, اور صحبت بھی ہماری ایسی ہوتی ہے کہ وہ صبر نہ کرنے والی ہوتی ہے, تو آپ جو ہے نا وہ ذہن اگر یہ بنا لیں گے نا کہ میرے لیے تکلیف یا میرے لیے جو ہے نا وہ جو مصیبت آئی ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی. بڑا پیارا واقعہ ایک وہ پیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوا, کہ ہوا یوں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ, وہ بھی صحابیاں تھیں, پانی مانگا, رات کا ٹائم تھا. اب وہ پانی لے کر آئیں, پانی لے کر آئیں تو آپ سو چکے تھے, وہ ساری رات کھڑی رہی ہاتھ میں پیالہ لیے. اب صبح جب آنکھ کھلی ان کی فجر کے لیے تو دیکھا کہ پیالہ لیے کھڑی ہیں, ساری رات کھڑی تھی. بولا ہاں, بولا آپ کی جب آنکھ کھلے آپ کو میں پانی پیش کر سکوں, اس لیے بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. فرمایا بولو کیا چاہتی ہو, مانگو کیا مانگتی ہو؟ کہا تو آپ سے طلاق مانگتی ہوں, طلاق دے دیں مجھے. اب وہ ایک دم بیٹھ گئے, یار یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ, کہ میں وہ خوشی میں مانگ رہی ہوں, کیا مانگ رہی ہوں, طلاق مانگ رہی ہے. بات آگے بڑھی تو کہا کہ سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ اس طرف روانہ ہوئے, تو راستے میں ایک پتھر سے ان صحابی رضی اللہ عنہ کا پاؤں بہت شدید طریقے سے ٹکرایا نا, کہ پاؤں خونم خون ہو گیا اور شاید کچھ ہڈی وڈی بھی ٹوٹ گئی نا بہت زور سے. اب جیسے یہ حال ہوا نا تو اب کی سوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکار اٹھی, میرے سرتاج مجھے طلاق نہیں چاہیے. طلاق نہیں چاہیے بھی تو چاہیے تھی, مطلب میں نے کافی عرصہ ہو گیا آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ پر کوئی تکلیف نہیں آئی, کوئی مصیبت نہیں ہے, کوئی غم نہیں آیا, تو مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کرتا. اللہ تو اپنے پسندیدہ بندوں پہ تکلیف ڈالتا ہے, ان پہ مصیبتیں آتی ہیں غم آتے ہیں, تو آپ پر نہیں آ رہی تھی. تو ابھی جو آپ کے پاؤں پہ چوٹ لگی نا, یہ چوٹ مجھے بتا رہی ہے کہ نہیں آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اس لیے آپ پر غم آئے. تو اب یہ ہمارے سامنے ہے, ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو دیکھ لیں کہ آپ پر پریشانیاں نہیں آئی ہیں, آپ پر غم نہیں آئے. کفار مکہ نے آپ کو کتنا کتنا کتنا تنگ کیا ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں میں کانٹے ڈالے, ابو جہل, ابو لہب کی بیوی اور اس طرح کے دیگر کفار نے مل کر کیا کچھ تکلیفیں نہیں دیں, بلکہ خود آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا, مکہ مکرمہ آپ کو چھوڑنا پڑا, مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے, وہاں بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا. صحابہ اکرام علی مردوان کو جو ہے وہ تپتے ہوئے صحرا پہ ڈال دیا جاتا, حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر ڈالا جاتا, اور ان انگاروں پر جب آپ کو ڈالا جاتا تو آپ کی پیٹھ کی چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہو جاتے. اللہ, اتنی شدید تکلیفوں کے باوجود آپ لوگ ثابت رہے, استقامت کے ساتھ رہے, بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. اب وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا تو الحمدللہ اللہ نے ایک وقت آئے گا وہ تکلیفیں چلی گئیں, پریشانیاں چلی گئیں. تو جب ذہن, اگر پہلے ذہن بنانے کی طرف تو آئے نا, ذہن بنانے کی طرف ہم آ ہی نہیں رہے, ذہن ہی نہیں ہے کہ ذہن بنانا یار, میں نہیں بس صبر نہیں کرنا, تو پھر مسئلہ حل نہیں ہونا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں ہوں, تو اس کو امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں کہ دکھ تو ہم کو ملتے ہی کہاں ہیں, یعنی اللہ کی عطاؤں کے تعلق سے کہ رب اتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے کہ بس اس کی نعمتیں ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم سے نعمتیں روک نہیں رہا, ہماری پلکیں جھپک رہی ہیں تو وہ پلکوں کا جھپکنا ختم نہیں ہو رہا ہے, ہمارے ہاتھ کسی چیز کو اٹھانے کے لیے دیے گئے ہیں تو ایسا نہیں کہ گناہ کرنے کے بعد ان ہاتھوں میں وہ طاقت ختم ہو گئی, ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے دانت صحیح کام کر رہے ہیں, وہ غذا کو صحیح چبا رہے ہیں, ہم کھانا جب حلق سے نیچے اتارتے ہیں تو وہ بھی پروردگار ایسا کریم ہے اور ایسا اندر کا نظام بنایا کہ کوئی دانہ ہمارا سانس کی نالی میں نہیں جا رہے, وہ ہمارا غذا کی نالی میں جا رہا ہے. ایسی مشین ہے یہ کہ سائنس جتنے بھی ترقی کر دے یہ مشین پروردگار ہمارا کریم ہے, عطا کرتا ہے. وہ شکر کا جو یہ رسالہ ہے, کتاب ہے, اس میں شروع میں یہ بات پڑھی میں نے کہا کیا انہوں نے مطلب اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے تعلق سے کہ خدا احکم الحاکمین کی بے شمار نعمتیں ساری کائنات کے ذرے ذرے پر بارش کے قطروں کی گنتی سے بڑھ کر, درختوں کے پتوں سے زیادہ, دنیا بھر کے پانی کے قطروں سے زیادہ, ریت کے ذروں سے زیادہ, ہر لمحہ ہر گھڑی بن مانگے طوفانی بارشوں سے تیز تر برس رہی ہیں. اور جو ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں اس لقمے کے پیچھے اتنی گفتگو کی گئی ہے کہ لقمہ دو چیزوں کا مجموعہ, روٹی اور سالن. روٹی بنتی ہے آٹے سے, آٹا بنتا ہے گندم سے, سالن سبزی اور گوشت سے تیار ہوتا ہے. یہ ہم غور کریں کہ ہم نے تو کھانے کو ایک لقمہ کھا لیا, اب اس کے لیے رب کی کتنی نعمتیں اس پر جمع ہوئی ہیں. جن جانوروں کے گوشت سے سالن بنایا جاتا ہے ان کی نشو نما گھاس وغیرہ سے ہوتی ہے, سبزی اور گھاس کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے. المختصر, روٹی اور سالن کا حصول زرعی پیداوار پر موقوف, اور زرعی پیداوار میں زمین اور آسمان کا بڑا دخل, کیونکہ اناج اور سبزی اور ان کے ذائقوں کے لیے سورج کی حرارت, چاند کی کرنوں, ہواؤں, بادلوں, بارشوں, دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہے. سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں, بادل بنتے ہیں, ان سے بارش برستی ہے, وہ کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں, کھیتیاں پک کر تیار ہوتی ہیں, پھر انہیں کاٹا جاتا ہے, ہیوی مشینری سے گندم کو چھلکے سے علیحدہ کیا جاتا ہے، پھر اسے پیسنے کے لیے ٹرکوں وغیرہ کے ذریعے چکیوں اور فلور ملز تک پہنچایا جاتا ہے۔ گندم پیسنے کے لیے لوہے کی مشینوں اور سالن پکانے کے لیے برتنوں نیز ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدا مہربان عز و جل نے زمین میں لوہے کے معدنیات رکھے، ایندھن کے حصول کے لیے زمین میں کوئلہ رکھا، قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا، جنگلات میں درخت اگائے۔ الغرض زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، بادل، سمندر، دریا، بارشیں، ہوائیں اور اناج و سبزیاں، سب چیزیں اس ایک لقمے کی تیاری میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو زرعی پیداوار بند ہو جائے، پھر بندہ اس لقمے کو منہ میں رکھتا ہے تو اس سے لطف اندوزی کے لیے زبان میں ذائقے کی حس پیدا فرمائی، زبان میں ایک ایسا لعاب رکھا جو اس کو ہضم کرنے میں معاون ہوتا ہے، اسے چبانے کے لیے دانت بنائے، پھر لقمے کو حلق سے اتارنے کے بعد بندے کا اختیار ختم، اب اس کو ہضم کرنا جسمانی اعضاء کا کام ہے، معدہ لقمے کو پیستا ہے، جگر اس سے خون بناتا ہے، فضلہ انتریوں اور مسانے میں چلا جاتا ہے، اور یوں اس لقمے سے انسان کے جسمانی اعضاء کی نشو نما ہوتی ہے، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ اور پیر سب کو اسی سے غذائیت ملتی ہے، اسی سے چربی بنتی ہے، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں، اسی سے خون بنتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے۔ اس قدر نعمتوں کے ہجوم کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کی ہر ساعت، ہر سانس رب تعالیٰ کے لیے صرف ہو، کھائے تو رب تعالیٰ کے لیے، پیے تو رب تعالیٰ کے لیے، چلے تو رب تعالیٰ کے لیے، دیکھے تو رب تعالیٰ کے لیے، سنے تو رب تعالیٰ کے لیے، بولے تو رب تعالیٰ کے لیے، سوئے تو رب تعالیٰ کے لیے، الغرض اس کا جینا اور مرنا اپنے کریم رب تعالیٰ کے لیے۔ ایک لقمے کی بات، ایک لقمہ ہے اور ہم کتنے لقمے کھاتے ہیں، اور صرف لقمے کی کیا بات ہے، اس کے علاوہ بھی کثیر نعمتیں بن مانگے مل رہی ہیں، اعضا ہمیں سلامت ملے، ہوا کبھی ہم نے شاید مانگی نہیں ہوگی، اس ہوا پہ ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، یا اللہ ہوا دے دے۔ وہ ٹھنڈی ہوا مانگتے ہیں لیکن جو سانس کے لیے درکار ہوا ہے شاید کبھی ہم نے مانگے، بن مانگے مل رہی ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، بلکہ یہ جو ہمارے جسم کا سلامت رہنا، فرشتوں کا ہمارے حفاظت کرنا، اس کے بعد پھر یہ جو اندر کا نظام کہ لقمہ اندر جانے کے بعد جب ہم ختم ہو گئے لیکن اس کے باوجود جو یہ معدے کا سارے نظام کو رکھنا، پھر ان کے اندر نسیں، پھر نسیں اور اتنی باریک باریک ان میں خون کی روانی، کسی میں رکنے نہ دینا، یہ اتنا یعنی کہ وہ انسان خود اتنی بڑی مشین ہے کہ شاید اتنی ٹپیکل مشین، بلکہ یقین ایسی ٹپیکل مشین اب تک نہ کوئی بنا سکے نہ بنا سکے، کیونکہ اندر کے نظام ابھی وہ جو بھی روبوٹ بناتے ہیں وہ سارا مشین ہی ہوتا ہے نا، لیکن جو یہ ہے انسان جس طرح کا جو معاملات ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کا بنا سکے۔ تو یہ بس اللہ کے جو ان نعمتوں کی طرف اگر نظر ہوگی نا تو پھر شکر کا بھی ذہن بنے گا، پھر جو ہے وہ غم بھی دور ہوں گے اور ایک ذہن بنے گا کہ مجھے جو ہے وہ شکر کس طرح ادا کرنا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ سمجھ کی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو حقیقی معنوں میں سمجھنے والے بن جائیں، لیکن برش آج وہ جہاں غم زدوں کے غم کو دور کرنے کی والی بات چل رہی ہے تو ساتھ ساتھ ہی شکر کے حوالے سے بھی یہ مطلب المدینہ کی کتاب ہے، اس کا وہ مسئلہ ہے نا پڑھنے کا ہی ذہن نہیں ہے نا، ذہن ہمارا یہ حنیف بھائی غور کریں یار، یہ جو ایس ایم ایس دن کے لوگ جتنا پڑھتے ہیں، میں غور کیا تھا میں نے کہا یار یہ تو ہماری فضائل سنت کے چار صفحات سے بہت آگے بات چلی جاتی ہے نا، اگر یہ مطلب چلو یہ چار صفحات میں جی اتنا بڑے بڑے ایس ایم ایس تو لکھ پتہ نہیں کیسے لیتے ہیں نا یا لیتی ہیں، اور میسنجرز کی بھی اب تعداد بڑھ گئی ہے کچھ اس طرح کی، مطلب وہ آ گئے ہیں تو اس میں اب وہ پہلے تو ہمارے فرینڈ یہ تھے کہ جو ہماری وہ لسٹ میں ہوا کرتے تھے، ہماری لسٹ میں 10 ہیں، 25 ہیں، 50 ہیں، اب تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ہماری لسٹ میں نہیں ہے گروپ بنا ہوا ہے وہ کر رہا ہے کسی کو، تو وہ سارا ہمارے پاس بھی آ رہا ہے، تو یوں وہ بڑے بڑے طویل میسیجز اور یہ سارا واقعی یہ تو مطلب ہے کہ ہم کتابیں پڑھنے میں، مطالعہ کرنے میں تو ہماری سستی رہ جاتی ہے اور دیگر چیزوں میں میں اس پہ ضرور کروں گا، ناظرین آپ ادھر چیک تو کریں ایک دن میں اپنے کتنے میسیجز پڑھے. اب جتنے پڑھے نا اب الفاظ کی کوانٹیٹی ایک اندازہ لگائیے گا. اگر میں اتنا قرآن پاک پڑھوں تو میرا ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہفتے میں قرآن پورا ہو رہا ہے یا چلو مہینے میں قرآن پاک پورا ہو رہا ہے چلو دو مہینے میں پورا ہو رہا ہے, لیکن میرا وقت اس پہ وہ بھائی اب تو ایسا وہ ہو گیا وہ دیکھ یہاں رہے ہوں گے نا ہاتھ ٹکڑا وہ یہ میں کہنے لگا تھا کہ جی اس کے مقابلے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مطلب ادھر ادھر دیکھ کر کون کتنا تیزی کے ساتھ اسے میں توبہ توبہ توبہ. اس کے بعد پھر وہ سوشل میڈیا, اب یہی بات ہے نا کہ وہ بیوی بول رہی شوہر ٹائم نہیں دے رہا, شوہر بول رہا بیوی ٹائم نہیں دے رہا, بچے بول رہے ہیں ماں ٹائم نہیں دے رہی, ماں بول رہی بچے ٹائم نہیں, وہ ٹائم نہیں دے رہے, وہ آگے بیٹھا ہوئے اور یعنی بیمار ہو جاتا ہے نا ہنی بھائی. یہ بھی مطلب وہ غم گساری ہے کہ اس بیچارے کے پاس گئے بھی ہیں نا تو ابھی ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے ہو ہو آپ کی بیماری ٹن ٹن ایک میسج آیا اب میسج دے گا پھر دوبارہ بہت دکھ ہوا آپ کا ابھی کیا بولے ڈاکٹر نے اب بیچارہ نا بہت جو ہے ٹن ٹن ہاں اچھا اچھا اچھا ٹھیک اب اس کو یار تو نہ ہی پوچھتا نا وہ بہتر تھا. توجہ نہ ہو کر بھی غمزدہ شخص کے پاس پہنچ کر بیمار کے پاس پہنچ کر توجہ سے اس کی بات نہیں سن رہے تو یہ اس کی غم گساری تو نہیں کر رہے, اس کو غم کو دور تو نہیں کر رہے, اس کی تکلیف کو اس کو تشویش میں ڈال رہے ہیں, اس کو بے چین کر رہے ہیں کہ وہ اب وہ پھر دوبارہ آپ سے اپنی پوری گفتگو کر رہا ہوگا. وہ بھی نگرانی شورا کا کل غالباً مکالمہ ہے نا سوشل میڈیا کے حوالے جی جی سوشل میڈیا کی تباہ کاری اور شاید اس کا بھی اگر پرومو ہو تو بتا دیں ہمیں. اب وہ جو ہے نا وہ اس میں جو ایسا نے بولا تھا نا کہ اگر یہ لے لیا جائے اس قوم سے نا لے لیا جائے یہ تو یہ جو ہے نا وہ نفسیاتی مریض ہو جائیں سوشل وہ سارا وہ پتہ نہیں یہ مجھے تو ابھی تک اس شاید ایک آدھ دفعہ کہیں پڑھا پیدا مجھے پتہ نہیں لیکن برالی یہ پتہ چلا کہ وہ میں آج فلاں جگہ پر ہوں میں یہ ہو گیا ہوں وہ سو کر اٹھے تو کیا بولتے ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں گڈ مارننگ وہ لکھا ہوا ہوگا میں سو رہا ہوں میں جاگ رہا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں آج فلاں جگہ آج ارے اتنا جو ہے نا وہ بالکل وہ ہو گیا نا کہ سارے وہ بھی پتہ نہیں ان کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے اچھا او ہو آپ جاگ گئے ساتھ وہ کمنٹس دینے والے بھی نا فضولیات میں اتنا لگ گئے ہیں نا کہ واقعی ہمارے ضروری کاموں کے لیے ٹائم ہی نہیں بچا. اچھا پیسے دے کر جو ہے نا وہ فضولیات خرید رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اسلاف جو ہے وہ پیسہ خرچ کر کے وقت کو بچایا کرتے تھے. ہم وقت کو برباد کرنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں. اب وہ برباد ہو رہا ہے وقت تو پھر جو ایک جس کو بولتے ہیں نا فیملی ہاؤس وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب جو ہے وہ اسی جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. اچھا دوست لائن بھی یہاں تھے ایک ساتھ وہاں ناتھ خان تھے نگرانی شعرا کی جگہ بیٹھے ہوئے بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے ایک بات سمجھائی کہ اس وقت کیا حال ہو چکا ہے نا. تو آپ نے کہا کہ مجھے بولا آپ موبائل نکالیں. ناتھ خان کو بھی بولا آپ میں موبائل سب کو بولا موبائل نکالا اپنے موبائل میں لگے ہو دکھانے کے لیے اب لگے میں میسج کھولا سر کوئی دیکھ رہا اور اب یہ گھر کے اندر اس طرح بیوی بچے شوہر یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں ہر کوئی اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے. اب وہ موبائل پی سی ٹیبلٹ ہو یعنی وہ جو ایک پی سی ٹیبلٹ ہمیں دیکھنے والے نا ہر طرح کے ہوتے ہیں نا کچھ یہ نا وہ ہوں گے جو پی سی ٹیبلٹ یہ ہوتا ہے ٹیبلٹ تو گولی کو بولتے ہیں یعنی وہ جو چھوٹا سا نظر آ رہا ہوتا ہے نا جس میں ہم بعض اوقات کتاب پڑھ رہتے ہیں تو ٹیبلٹ بولتے ہیں اپنی زبان میں اس کو یا یہ لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے. تو اب جو ہے نا وہ کوئی لیپ ٹاپ پہ ایک شوہر صاحب لگے ہوئے سوشل ویب سائٹ پہ ادھر بیٹا جو ہے نا وہ الگ کھولا ہوا ہے ادھر بیٹی نے الگ کھولا ہوا ہے بیوی الگ الگ ہوئی پانچوں موجودیاں ہیں دماغ پانچوں دماغ نہیں ذہنی طور پر موجود نہیں. اب وہ آپس کی جو وہ تھی نا اب بالفرض اس کو کوئی اس سے کام بھی پڑا نا اور وہ اس وقت کوئی اہم چیز دیکھ رہا ہے اے ایک منٹ ابھی باپ بیٹی کو بلا رہا ہے بیٹے کو بلا رہا ہے بیٹا سنو اے اے ایک بس ابھی ابھی ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. اب وہ جو ایک فیملی تھا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ان کے دکھ سکھ کو سمجھنا سنبھلنا وہ ختم ہو گئے ہم رہ گئے صرف وہ. اچھا پھر جو نا وہ یہ لکھ رہے ہوں گے یہ اس میسج کو اتنا عام کرو, یہ کرو وہ کرو, پھر مذہبی میسج, پھر اس کے اندر غلطیاں. تو بالکل جو اس نے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا, سوشل ویب سائٹ ہیں, انہوں نے آگے ایسا ہماری تباہی مچائی ہے. پھر موبائل نے تو بالکل ہی جو ہے نا وہ کہیں کا چھوڑا نہیں. پھر پیکجز ایسے ایسے آگے, میسیجز پیکجز, وہ کال کے پیکجز کے, بندہ تنگ آ جائے. وہ ایسا لگتا ہے اور چند پانچ دس سال بعد جو ہے نا وہ کانوں کے ڈاکٹروں کی جو ہے نا بڑی چاندی ہوا کرے گی. ظاہر ہے وہ سن سن کے جو ہے نا یہ جگہ طبی نقصان دہ ہے, یہ قدرتی طور پر یہ بہت نقصان دہ ہے اس کو. پھر اس کی جو موبائل کی اسکرین ہے, ٹیبلٹ پی سی کی اسکرین ہے, یہ آنکھیں جو ہے نا اس کو دیکھ دیکھ کے اس سے نیند میں کمی آتی ہے. جتنی نیند کی حاجت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں نیند کم آتی ہے. یعنی اس کو مثال نہیں دے سکتے ہیں کہ روشنی میں بھی نیند اس طرح نہیں آئے گی جو اندھیرے میں آئے گی. تو اب وہ جو روشنی جتنے زیادہ, اچھا جو روشنی سے دور ہوں گے نا تو نیند زیادہ آئے گی. تو اب یہ ٹیبلٹ پی سی, یہ موبائل اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, یہ آنکھوں کے اندر جو یعنی کہ وہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو نیند نہیں آئے گی. یہ تحقیق یہ جس پہ یہ کہا گیا ہے کہ نیند کم ہونے کی وجہ یا نیند نہ آنے کا ایک سبب یہ بھی ہے, یہ موبائل اور یہ لیپ ٹاپ اور یہ کمپیوٹر اور یہ جو اس پہ لگے رہنا لگے رہنا لگے رہنا بہت نقصان دہ ہے. یہ کل کا جو سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں شاید یہی مکالمے کا موضوع ہے. تو اس کا اگر پرومو ہو تو یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیں. کل دن میں ہم نے انشاءاللہ وہ آگ ہی آگ جو نگران شورا کا سلسلہ ہوگا وہ کل دوپہر 2 بجے مدنی چینل پر ٹیلیکاسٹ ہوگا, اس کو بھی انشاءاللہ ملاحظہ کرنا ہے. اور رات کل انشاءاللہ سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں, یہ اوکے ہے تو چلا دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک. اگر اس وقت ینگ جنریشن سے سوشل میڈیا لے لیا جائے تو وہ ذہنی مریض بنی حرام کام ہو رہے ہیں, فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. بے پردہ اجنبی اس طرح بے حیا عورتوں سے دوستیاں ہوتی رہیں, ان کی تصویریں منگاؤ, ان کو تم تصویریں بھیجو, پھر اس کو بولو کہ نہیں یہ تصویر صحیح نہیں تھی, تھوڑی واضح تصویر بھیجو, تھوڑی مسکراتی تصویر بھیجو, تھوڑی بے پردگی والی تصویر بھیجو. آخر کیا بات ہے کہ دروازہ کھلتا ہے تو ڈر کیوں گئے؟ کوئی آیا تو ہم نے ہیڈ فون نکال کے رکھ کیوں دیا؟ بولے نہیں وہ لڑکی دھوکا کھا گئی, میں تھوڑی کھاؤں گی. اس سے پوچھتے کہ تو دھوکا کھانے کے لیے دوستی کر رہی کر رہی؟ ارے قیامت کے دن کیا عجب کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے. میں نہیں یہ میرے پیچھے تھا. ایک لڑکا چار چار گرل فرینڈ لے کر بیٹھا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر, لڑکی چار چار چھ چھ لڑکے لے کر بیٹھی ہوئی اپنی ویب سائٹ کے اوپر. کیا آپ کو سمجھ نہیں پڑتی دودھ کو دودھ بولتے ہو؟ آپ کو نہیں پتا کہ موبائل فون میں جو نظر آ رہی ہے یہ بے پردہ عورت ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں پڑتی؟ نہیں سمجھ پڑے یہی نہ پڑے. ہاں یہ غلط تھا, غلط تھا. اندھیرے کو کھوجنے کے بجائے اپنا چراغ درست کر لو. شاید شاید میری اس بات انشاءاللہ تعالیٰ عید کے دوسرے روز اسی موضوع کے اوپر مدنی مکالمہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جو مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. سوشل میڈیا کی تباہ کرنی ہے, اس موضوع پر جو مدنی چینل پر یہ مکالمہ ٹیلی کاسٹ ہوگا اس کو دیکھنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ 9:30 بجے کل ہوگا یہ رات میں. ہم نے اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنا ہے اور ہم ایک دوسرے کی ہمدردیاں چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں, اچھے تعلقات چاہتے ہیں, مثبت رویے چاہتے ہیں. تو ایسی چیزیں جو ان مثبت رویوں, اچھے تعلقات, یہ ہمدردی, رواداری, اس کی راہ میں جو رکاوٹ بن رہی ہے اس کو ہم نے دور کرنا ہوگا. آہستہ آہستہ اس کو دور کریں تو تاکہ پھر یہ ساری چیزیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فیملی کا ماحول اچھا ہو جائے, ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے, تو یہ گھر کے ماحول کو اچھا کرنے کے لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا دور کر دیں, پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پہلے جو نا بچپن میں عید کا وہ معاملات یاد ہیں کہ خالہ کے یہاں جانا, پھپھو کے یہاں جانا, ماموں کے گھر جانا, چچا کے گھر جانا. تو اب چونکہ موبائل اور یہ نہیں ہوتے تھے نا, اب گئے ان کے پاس نا, اب ان سے ملے, جا کے وہ بھی بیٹھ جاتے تھے نا ساتھ, خالہ کے پاس گئے بیٹھ گئی, خالہ کیا حال ہے, خالہ ٹھیک ہے, خالہ نے دی دی. بچپن میں اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے نا, اب اب وہ بہت سارا وقت جو نا یہ ہمارا نیٹ اور موبائل نے لے لیا ہے کہ آپ وہاں بھی جائیں گے نا اس کو کہیں اور سے فون آیا ہوا ہے نا, آپ یہ آدھے گھنٹے کے لیے گیا اور ادھر سے پیکج والا فون آیا ہوا ہے وہ لگے ہوئے اور آپ سنیں کیا حال ہیں. بلکہ گھر کے اندر بھی میری اس بات سے جو اس ٹائم سن رہے ہوں گے اتفاق کرتے ہوں گے, کتنی دفعہ ہوتا ہے اب چھوڑ بھی دو موبائل کو یار, میری بھی تو سن لو یار, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یار, میں بولے جا رہا ہوں آپ میری سن ہی نہیں رہے یار, اب بس کر دو بھائی. اب وہ ادھر بیٹھے ہوئے مہمان آتا ہے, ادھر سے فون آ گیا, اب وہ بےچارا مہمان آدھے گھنٹے کا دن بنایا کر آیا ہوتا تھا کہ آدھے گھنٹے, اب یہ پونا گھنٹے کرنے کا پیکج کا فون ہو گیا, ادھر سے جو ہے وہ سوشل ویب سائٹ پہ بیٹھ گئے, یہ اب وہ اتنی جو ہے نا وہ اوٹ پٹانگ چیزیں اس پہ دکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ بس وہ اسی میں سارا ٹائم لگ رہا تھا. تو اب ٹائم کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہم نے دے دیا اس تباہ کاری سوشل میڈیا کو, جس کا کچھ حاصل حصول بھی حاصل نہیں, یعنی ہم کہیں کہ علم حاصل کر رہے ہیں یا کوئی آپ اپنے اندر کوئی مطلب مثبت تبدیلی لانے کے لیے کوئی سی چیز دیکھ رہے ہیں تو چلو آپ کو اجازت بھی ملے, آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اجازت بھی ملے. لیکن اب یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جیسے بتائیں نا کہ گڈ نائٹ, تو دوسرے نے کہا کہ آپ کو بھی گڈ نائٹ, تو وہ یوں پھر کہا کہ ابھی بستر پر ہو, تو نہیں ابھی بستر پر جا رہا ہوں, تو یوں اپنی گفتگو بھی چل رہی ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسجد سے نماز پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ صرف دنیا اس طرح کے عوامی لوگ مبتلا ہیں, نماز پڑھ کے نکلے, اب نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد ہے وہ موبائل نکالتی ہے, موبائل کے نہیں باہر نکل کے نہیں. اچھا آپ مسجد کے اندر بھی بات کریں, مسجد کے اندر یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تھک کسی کا فون تو نہیں آ گیا. ہاں ایسا وہ نفسیاتی وہ ہوتا ہے, اور اب تو اب چونکہ وہ بس سمجھ نہیں آتی. ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور باقی یہ ہونا اس طرح چاہیے, نماز میں خشوع اور خضوع یہ ہونا چاہیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ مومنین جن کو کامیابی کا مژدہ ملا ہے, جن کے لیے کہا گیا کہ وہ فلاح پا گئے, وہ ان کی ایک خصوصیت اور ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. تو اب ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں, ان کی عادت بڑی اچھی لگتی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں نا تو وائبریشن پر نہیں رکھتا ہوں موبائل, بند کر دیتا ہوں, اور پھر نماز پڑھ کے جب باہر نکل جاتے ہیں سکون کے ساتھ تو پھر جو ہے وہ موبائل کھولتے ہیں, اور اس تاکہ وہ وائبریٹ ہوگا, جیب میں ہاتھ جائے گا, دیکھے گا کس کا کیا فون ہے کیا بات ہے. ایک ہمارے وہ اور جاننے والے ہیں, ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب گھر میں آتے ہیں اور دوستوں کی گیدرنگ میں جب بیٹھتے ہیں یا کبھی جانا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ان کے سامنے پھر رات کے وقت میں آپ کاروبار کی بات کریں نا تو وہ تھوڑا سا ایک اچھا محسوس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی سارا آٹھ دس گھنٹے تو کاروبار کیا آپ نے, اب رات کو گھر میں بیٹھ کر بھی آپ نے بات ہی یہ کرنی ہے کہ بھائی چاول کا کیا وانے, گندم کا کیا وانے, آپ کا موبائل کا کیا ہوا, آپ کے کام کاج کا کیا ہوا. تو بولا بھائی یہ کام تو میں نے دن میں کر لیے, اب میں جو نا آپ سے یہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. تو ایسے ہوتے ہیں, لیکن ایسے کتنے ہوتے ہیں, تھوڑے ہوتے ہیں. اصل میں نا اب حال ہی ہو گئے, ارے ہم تو یاروں کے یار ہیں یار, یار ہیں, دوست ہے میرا یار, ارے وہ میرا دوست ہے یار, میں اس کا دوست ہوں, اس کا بیسٹ فرینڈ ہوں میں, بیسٹ فرینڈ اور یہ فرینڈ اور وہ فرینڈ, اس کے ساتھ میری دوستی یہ وہ. اب ہمارے جو وہ جو خوشیاں تھیں نا وہ ہم نے اپنی اولاد, اپنے بہن بھائی, بیوی بچوں, ماں باپ کو چھوڑ کر ہم یہ دن بنا چکے ہیں, ہم دوستوں میں دوست ہیں, یاروں کا یار. ابے یار دوست ہونا چاہیے یار, ابے اپنے جو ہے نا دوستوں کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر, اب یہ رہ گئے. آپ کے گھر میں بھی تو کوئی ہے نا یا نہیں ہے یار, ان کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے یار, سارے وہ رات جو ہے نا بارہ ایک دو بجے دوستوں میں بیٹھے ہوئے کپے ہانگ رہے, زیادہ حقوق تو ان کے ہیں جو گھر کے حقوق ہیں. ایک فقیر ہے وہ آپ کا محرم ہے, مثال کے طور پر بھائی ہے شریف فقیر ہے, بہن ہے, پھپھو ہے, خالہ ہے, ماموں ہے, اور ایک غیر محرم ہے, مثال کے طور پر چچا ہے, چچا نہیں ہے کوئی, صرف دوست ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ نے دوست کو صدقہ دیا تو آپ کو ایک نیکی ملی, لیکن یہی پیسے آپ اپنی بہن کو دیتے آپ کو دو نیکیاں ملتی. سبحان اللہ. اب وہ باہر دوستوں کے جا کے نا بہترن آ یار تمہاری جو دعوت کرتا ہوں, کڑائی کھلاتے ہیں چل گئے یار, اتنا سجی کھاتے ہیں چل کے, آئس کریم کھاتے ہیں, یہ آپ نے کیا دوستوں کے ساتھ, وہ واہ واہ ہو گیا یار بڑا یار بڑا یار بڑا, یہ بڑا تو مل جائے گا, لیکن یہی آپ کا انداز, یہی خوشیوں والا انداز آپ کے گھر پہ کیوں نہیں ہے یار؟ آپ نے کبھی والدہ کو بولا کہ امی بولو کیا کھانا ہے, آپ کے لیے میں کون سا فروٹ لے کر آؤں؟ یہ کھانا ہے آپ کے لیے ملک شیک میں خود آپ نے اپنے ہاتھ سے بنا کر پلاؤں آپ کو؟ امی میں آپ کے لیے یہ کروں؟ اپنی بچوں کی امی کو بھی کبھی اس طرح بولا؟ اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ کبھی چلو بیٹا آپ کو جو ہے نا یعنی گھر کے اندر جو فیملی کے افراد ہوتے ہیں فیملی اگر فیملی درست ہے نا آپ کا باہر درست ہے. صحیح فرما رہے. آپ گھر کے اندر جیسے جائیں گے آپ بولیں گے یار وہ لڑتی ہے وہ لڑتا ہے وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ دوستوں والا معاملہ کب رکھا ہے یار؟ آپ کی ساری وہ ذہن یہ بنائے ہوئے کہ دوستوں کے دوست اتنا ہی جو ہے نا ہم تو یار ہوں گے یار. یہ ترتیب جو ہے نا کہ پہلے کس کے حقوق ادا کرنے ہیں اور کیا, یہ آپ مدنی چینل دیکھتے رہے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ علم حاصل ہوگا, بہت کچھ علم حاصل ہوگا. ابھی وہ اولڈ ہاؤس کا جیسے انشاءاللہ مناسب موقع پہ جیسے بھی وہ دکھاتے رہیں گے آپ کو دکھائیں گے. اب اولڈ ہاؤس جو ہے اولڈ ہاؤس یعنی کہ بوڑھوں کا گھر نا. اب بوڑھوں کے گھر کے اندر آپ جو ہے وہ بوڑھوں کی ہم نے مطلب ترکیب اس طرح کی کہ ان میں ذرا خوشی کی ترکیب ہو. جیسے کچھ عرصہ قبل بوڑھوں کی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ مدنی مذاکرہ ہوا تھا جس میں میرے لیے سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے صرف اور صرف بالخصوص بوڑھوں کے حوالے سے مدنی مذاکرہ کیا. پھر بزرگ اسلامی بھائیوں انہیں بزرگ اسلامی بوڑھا ذرا برا لگے گا یار بزرگ اسلامی بڑی عمر کے اسلامی بھائی تو اب ان کا جو ہے وہ مدنی مذاکرہ ہوا پھر ان سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. اچھا پھر ان کی جو ہے نا وہ اسی جگہ بیٹھ کر وہ مقابلہ ہوا تھا نا بزرگ ہاں وہ تو باپا تو باپا باپا ہے کہ وہ ایک دن کا بچے سے لے کر 100 سال کا بوڑھا ہے میں سب کا باپا ہوں نا. یہی حال اسلامی بہنوں میں بھی ہے کہ سب کے باپا ہیں ہمارے الحمدللہ. اب اسی جگہ بیٹھ کے یہاں ذہنی آزمائش ہوئے تھے بزرگوں کی تو الحمدللہ جب بزرگوں کی ذہنی آزمائش ہوئی ٹھیک ہے نا امیر علیہ سنت دامت برکات والے خود چل کر ان کے لیے آئے. جب آئے تو اب پتہ نہیں یار یہ اس وقت ایم سی آر میں ہونا تو چاہیے اگر ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا. بڑا پیارا نا وہ واپس فرماتے جیسے اندر داخل ہوئے نا اب تو کوئی تھا نہیں سیکیورٹی والے ان کو کلی اختیارات ملے یہ جھپٹے مجھ پہ نا. اب یہ جو بزرگ اسلامی بھی نا یہ بھی محبت کے طالب ہوتے ہیں محبت کے بھوکے محبت کا ہر کوئی بھوکا ہے بلی ہے یار اس پہ آپ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ کمر ٹیڑی کر لیتی ہے. جب ایک جانور آپ کے ساتھ ہل سکتا ہے تو وہ تو انسان ہے یار. تو اپنے جو ہے نا جو بزرگ جو ہوتے ہیں بزرگ ان کے ساتھ وہ کریں یار. آپ کے گھر میں بوڑھی والدہ ہے بوڑھی والد صاحب ہیں بوڑھے چچا ہیں آپ ان کو خوش کریں یار. ان کے ساتھ نا اگر آپ کھل گئے جوس پینا ہے میں آپ کے لیے جوس لے کر آؤں کیا کرنا یار. یہ جو کیا یہ جو انداز ہے نا اس کو مزہ آئے نا. یہ ہمارا انداز صرف دوستوں کے ساتھ رہ گیا. دکھی دل جو واقعی دکھی لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں رہا ہے کبھی. ایک بےچارا ہے ہی گونگا بہرا ہے. ارے گونگا بہرا ہے اب اسے جان چھوڑو. نگرانی شورا نے یہ اوپر مکالم ہو تو اتنا یعنی کہ میں نے کہا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے لوگوں کے دلوں سے دعائیں ان کے لیے نکلتی ہوں گی کہ یار یہ ہمارے دکھوں کو دور کر رہے ہیں نا. آپ نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ گونگا بعض اوقات جو گونگے بہرے ہوتے ہیں ڈیف اسلام بھی ہوتے ہیں ہمارے خصوصی ان کو بولا جاتا ہے تاکہ ان کو محسوس نہ ہو نا لفظ ہی ہم نے خصوصی رکھا. تم لوگ عوام ہو یہ ہمارے خصوصی لوگ ہیں بھائی. اب وہ کیوں ناراض ہوتا ہے کیوں چڑچڑا گھر میں ہوتا ہے تو اس کا ذریعہ بولا یار سب بیٹھے ہوئے نا چار پانچ چھ افراد ہنس رہے ہیں او ہو کسی نے جب وہ چٹکلا کوئی سنا دیا لطیفہ جس کو بولتے ہیں وہ سنا دیا وہ ہنس رہے ہیں نا. اب وہ بےچارا نا اب جب یوں کرو گے نا اب وہ اس کا دل کیسا ٹوٹے گا یار. نہیں یوں نہیں اس کے ساتھ اس سے زیادہ اس کو پاس بٹھاؤ یار سب کو چھوڑو اب اس ایک کے ساتھ بھلائی کرو یار. اس ایک جو بےچارا دکھی ہے نا کہ یار میں سن نہیں سکتا میں بول نہیں سکتا اب اس کی جو ہے نا وہ دکھ کو دور کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ بچے سے بڑا ہوتا ہے نا تو اس وقت حال ہی ہوتا ہے کہ اب وہ شروع میں نا اس سے بات جب کرتے ہیں نا کہ اب وہ شروع میں تو اشارے نہیں سمجھ رہے ہوتے نا اب وہ اپنے اپنے لگا ہوتے ہیں اپنے اپنے لگے ہوتے ہیں اب وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا نا تو پھر وہ یہ بےساری کی طبیعت آتی پھر چپ ہو جانا تو دماغ ہی ہمارا خراب کرتا رہتا ہے یار یہ تو اس سے تنگ آ گئے ہیں پھر پتہ نہیں بےچاروں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا. عید سعید ہم غمزدوں کے ساتھ ان کے غم کو دور کرنے کے تعلق سے مدنی چینل پر یہاں اس وقت موجود ہیں اور اپنے بھی غم دور کر رہے ہیں اور دوسروں کے غم دور کرنے کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں. کچھ کالز آ چکی ہیں مزید شامل سلسلہ کرتے ہیں سنا دیجئے کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو کسی شخص سے دنیاوی تکلیف پہنچے اور وہ تکلیف ایسی ہو کہ وہ شخص پریشان ہو جائے تو کیا وہ شخص اس تکلیف دینے والے کو بدعا دے سکتا ہے؟ میرا تعلق میرا نام محمد علی ہے اور میرا تعلق کراچی باب المدینہ کے علاقے گلستان مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اٹاری ہے, نور کالونی حویلی ڈکا سے بول رہا ہوں. اس حساب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورتیں جو ہیں یہ عید کی جو نماز, اس میں جماعت ان کی ہو سکتی ہے؟ کوئی عورت ان کی جماعت کروا سکتی ہے یا نہیں, اس کے بارے میں بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد قاسم اتاری ہے, میں کوئٹہ سے بات. میرا سوال یہ ہے کہ جو فطرانے کی رقم ہے تو فطرانہ تو ان پہ فرض ہے جو صاحب حیثیت, اگر کسی کے پاس اگر فطرانے کی حیثیت نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ اس حوالے سے میری سوال ہے آج عید الفطر. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد کاشف اتاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. ابھی جو نگران شروع کا جو سلسلہ مدنی چینل سے براہ راست آ رہا ہے, میں شمالی وزیرستان سے جو دیکھا اس کے دن, تو اس میں جو نا ایک رونے کی کیفیت آ گئی کہ ہم تو یہاں اپنے گھروں میں خوشی منا رہے ہیں, تو ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بےچارے اپنے گھر بار سے دور ہیں, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ خوشیاں منائیں. یہ دعوت اسلامی کا اعزاز ہے کہ اس نے الحمدللہ صرف مدارس مساجد میں نہیں بلکہ امدادی سلسلے میں بھی دعوت اسلامی کی مدد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ثناء اللہ تاری ہے, باب المدینہ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو رشتے دار ہمارے ناراض وغیرہ ہیں ہم سے, ان سے عید کیسے ملنی چاہیے؟ برائے مہربانی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم بھی کم ہو گیا. جی ٹائم کم ہے, اس کے بعد وہ سلسلہ ہے نا اشعار کی تکرار, مدنی اشعار, مدنی اشعار کی تکرار. دنیاوی تکلیف کے مقابلے میں بد دعا, کسی کے شر کا جو ہے نا اس کو دور کرنے کے حوالے سے تو بد دعا کی اجازت ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کہ یا اللہ عز و جل اس کے شر سے مجھے نجات عطا فرما, اس طرح باقی اس کے علاوہ مسلمان کو بد دعا دینے سے بچنا چاہیے. اچھا, اسی طرح صاحب نصاب پر فطرانہ ہے. ہاں, جو صاحب نصاب نہیں ہے اگر وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے, نہیں دے گا تو گناہگار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ناراض رشتہ دار سے عید کیسے ملی جائے؟ عید کیسے ملی جائے, اگر تو وہ گھر کے پاس ہے جا کے جو ہے وہ اسے معافی مانگ لیں. آپ بولیں گے غلطی اس کی تھی تو بھی معافی مانگ لیں. غلطی آپ کی ہے, معافی مانگی بہت اچھی بات ہے, کمال اختیار کریں نا. کمال یہ ہے کہ غلطی اس کی ہے پھر آپ معافی مانگ رہے ہو. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے آپس میں کبھی وہ چپکلش سی ہو گئی نا, تو کچھ وہ ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے پیغام بجایا کہ بھائی آپ مجھ سے سلو کر لیں, کیونکہ میں نے سنا کہ جو سلو کرتا ہے وہ پہلے جنت میں جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پیچھے جنت میں جاؤں. اب کیا وہ میٹھا میٹھا جو ہے نا وزن ہے تو انہوں نے کر لی ملا گئے. تو اب جو ہے نا وہ جو پہلے جنت سلو کرے گا اس کے فضائل زیادہ ہیں. تو غلطی ہوتے ہوئے غلطی اپنی ہے تو بھی معافی مانگنی چاہیے, پھر تو مانگنی چاہیے. نہیں ہے غلطی اپنی پھر معافی مانگے تو کمال ہے. تو آپ جو ہے نا رشتہ دار جو ہیں ان کو راضی کرنے کی ترکیب بنائیں, پھر جا کر عید ملے. ہاں پھر جا کر عید ملے. ارے بھائی مزہ آئے گا انشاءاللہ. اچھا, مدارس اور مساجد دعوت اسلامی بناتی ہے, صرف یہی ایک کام نہیں کرتی. آئی ڈی پیز کے حوالے سے, آئی ڈی پیز کے حوالے سے انہوں نے دیکھا ہوگا نگران شورا کے سلسلے کو, اور بہت رقت بھرا ماحول تھا. وہاں سے لائیو کی ترکیب بنائی گئی تھی لکی مروت صبر خیبر پختونخوا میں جو وہاں کے ہیں, الحمدللہ انہیں کھانا کھلانے کا سلسلہ. ظاہر بیچارے جو گھر سے بیچارہ جب گھر بدر ہوتا ہے نا تو پریشانیاں تو آتی ہیں. تو چونکہ ہم نے میں نے عرض کیا نا کہ سلسلہ ہی ہمارا دعوت اسلامی ہے ہی غموں کو دور کرنے کے لیے. ایک پوری مجلس جس میں جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی ہیں جو کام یہی کرتے ہیں کہ آؤ دکھیارو تمہارے دکھوں کو دور کریں, یعنی میری مراد مجلس جو ہے وہ تعویذات اطاریہ ہے. تو اب اس کے اندر جو تعویذات دیے جاتے ہیں پیسے تھوڑی لیے جاتے ہیں, کاٹ کی جاتی ہے پیسے نہیں لیے جاتے, وہ جھاڑ کا عمل ہوتا ہے پیسے نہیں لیے جاتے, پیلے کا جو ہوتا ہے. تو اب اتنا سارا ہوتا ہے کہیں بھی پیسے نہیں لیے جاتے, الحمدللہ ثم الحمدللہ فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صرف اللہ راضی ہو جائے, اس مقصد کو لے کر امیر علیہ سنت دامہ برکاتہ نے یہ مجلس کا قیام کیا اور اب ماشاءاللہ اس کے جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ بستے موجود ہیں, عاشقان رسول آتے ہیں اپنی تکلیفیں جو ہے وہ وہاں پر آ کر ان کی دور ہوتی ہیں. جی آئی ڈی پیز کے تعلق سے بات کی گئی, ذرا ہم تصور کریں, تصور تو کر سکتے ہیں, اللہ ہمیں ہمارے اوپر ایسے دن نہ لائے, لیکن ایک تصور کریں اپنے اوپر اس طرح طاری کر کے ان کی کچھ تکلیفوں کو آزمائشوں کو کچھ سمجھنے کی محسوس کرنے کی ایک تڑپ پیدا ہوگی, ایک بات پیدا ہوگی کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہوتا تو یہ میں اس وقت یہاں موجود ہوں, میں یہاں نہ ہوتا اور میں کسی سبب سے مجھے وہیں ان جھونپڑیوں میں ان خیموں میں وہاں ڈال دیا جاتا, وہاں رہنا پڑتا, مجھے گھر والوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ وہاں رہنا پڑتا, میری عید کا یہ انداز ہو رہا ہوتا تو میں کس قدر بھڑکیلے کپڑے پہن لیتا, میں کس قدر اچھے عمدہ کھانے کھا لیتا. میں اس کو تصور کروں تو کچھ احساس بڑھے گا, پیدا ہے تو بڑھے گا ورنہ پھر پیدا ہوگا کہ ہم مطلب ہم بھی کچھ حصہ ملائیں ان کے غم میں, کچھ کسی انداز سے شریک ہو جائیں. اس کا جو وہ آئی ڈی پیز کے حوالے سے اگر امداد کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہمارا اکاؤنٹ ایم سی آر چلا دیں اس کا نمبر, اس نمبر پہ اگر آپ بھی امداد کرنا چاہیں آپ بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ. دسترخوان کا سلسلہ ہے, کھانا کھلانے کا, ظاہر ہے کہ وہ جب یہ جھونپڑیاں اور یہ ہوتی ہیں تو وہاں پر ہاسپٹل کہاں, تو وہ یہیں سے یا وہیں جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی ایک بین الاقوامی تنظیم ہے نا, دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ پھیلی ہوئی تنظیم ہے اور الحمدللہ صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہ تنظیم موجود ہے. وہاں پر وہاں اسی طرح اسلام آباد سے اور دیگر جگہوں سے ترکیب بنا کر وہاں سے ڈاکٹرز وہاں پر بھیجے گئے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ کھانا کھلانے کا سلسلہ, تو یہ سارے جو ہے وہ اس میں مدنی ترکیبیں بنائی جا رہی ہیں. تو آپ بھی اگر امداد کرنا چاہیں تو وہاں پر کر سکتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کچھ ہی دیر میں مدنی اشعار کی تکرار, یہ سلسلہ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کی دعوت کو عام کرتے رہیے. آج عید کا دن ہے, اپنے عید کے اس خوشی بھرے دن میں اپنے ان اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو نہ بھولیں کہ جو غم میں مبتلا ہیں, فقیر ہیں, غریب ہیں, نادار ہیں, مفلس ہیں یا کسی آزمائش کا انہیں سامنا ہے, بیمار ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی غم خاری یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے. غم اگر یہ جو ہم نے عرض کیا نا آپ نے اس حوالے سے اس طرح کے اگر اپنے خاندان میں ڈھونڈیں گے نا اور پھر وہاں جا کے ان کی غم خاری کریں گے نا, ان کو خود کو بڑا سکون ملے گا, ایک قلبی طور پہ نا ایک مزہ آئے گا کہ یار آج مزہ آیا ہے, کچھ نا دل کو کچھ اطمینان اور سکون کی کیفیت حاصل ہوئی ہے. آپ کے پاس عیدی ہیں پیسے ہیں, سوچا تھا رات میں جو ہے نا وہ فلان جگہ گھومنے جاؤں گا, آپ وہ پیسے اٹھا کے اس جو ہے نا وہ بیمار کو تحفہ دے دیں, اس غمزدہ کو تحفہ دے دیں, انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ. یہ روایتیں کچھ ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی تکلیف کو دور فرما دے, اور جب تک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے. تو اتنی بڑی فضیلت یہ حاصل کر سکتے ہیں تو حاصل کی جائیں کہ انشاءاللہ اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی, دنیا میں بھی حاصل ہوں گی, آخرت میں بھی حاصل ہوں گی, اجر و ثواب ہمیں حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ.